ช่วงแรกช่วงนี้นะครับเวลาผมมาทีไรเนี่ยผมมักจะมีเขาเรียกว่าแขกรับเชิญนะครับมาร่วมพูดคุยกันเป็นการอุ่นเครื่องเป็นการเปิดหัวก่อนนะครับอ่ะผมจะจัดไม่จัดไม่รู้แหละแต่ถ้าผมมาปุ๊บเมื่อไหร่ผมต้องชวนเพื่อนซี้เพื่อนสนิทจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอามาคุยเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญกันครับแล้ววันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากพี่ชายผมคนหนึ่งเคารพรักพี่คนนี้มากนะครับนะฮะพี่ชายคนนี้น่ารักมากนะฮะถึงแม้จะรู้จักกันไม่นานสักเท่าไหร่แต่รู้เลยครับว่าเขาเป็นคนที่ใจดีนะครับนะฮะส่วนพี่ชายผมคนนี้จะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเขาพร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์เพชรมาแห่งผมจะเรียกว่าพี่เพชรมาเดอะสตาร์นี่ก็ไม่ผิดนะนะฮะเพราะถือว่านี่เป็นนามสกุลที่ติดตัวพี่มาอย่างยาวนาน แล้วมั้ง ทำไมอ่ะทำไมถึงใช้ไม่ได้ล่ะนะฮะ อยากใช้ได้แต่ว่าเขาไม่มีแล้ว ไม่มีพี่อาจารย์เพชรได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ ได้ยินแต่มันมีเสียงมือหญิงอยู่เรื่อย ๆเหรอครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจจะเป็นเรื่องของไฮบริดอาจจะรังวอร์มให้มันร้อนอยู่นะครับเลยอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับอาจารย์นะฮะเราก็เจอกันอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องงานนู่นงานนี้แล้วที่ FM 99ล่าสุดมาอาจารย์ก็มาช่วยแจกอาหารที่ร้านด้วยนะครับสำหรับคนที่มีเขาเรียกประสบภัยเรื่องราวของวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี ้ครับผม นะฮะก่อนอื่นที่จะเป็นว่าถึงถามประสบการณ์สยองขวัญอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆเดอะช็อคที่ติดตามรับฟังอยู่นะตอนนี้ไหมครับหลายคนกำลังประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่ส่งกำลังใจให้หน่อยครับอาจารย ์ก็ตอนนี้กำลังใจมีให้นะครับมีให้ทุกคนนะครับแต่อยากให้ทุกคนอดทนอดทนกันอีกนิดนึงนะแล้วมันก็จะผ่านไปนะครับก็ไม่มีเพราะตัวเองก็ถือว่าประสบปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ว่ามันทำอะไรแม่ไม่ได้ไม่รู้จะทำไงมันก็ได้แต่อดทนแล้วก็มีวินัยในการใช้ชีวิตตามที่ทุกคนเขาควรจะทำตอนนี้ก็คืออย่างเช่นเรื่องการล้างมือรักษาความสะอาดรักษาระยะห่างอะไรพวกนี้นะมีเท่านั้นแหละและมันจะผ่านไปนะท่องคำนี้ไว ้ครับผมนะฮะอ่ะเราจะผ่านมันไปด้วยกันเนาะนะฮะ ครับผม อ่ะมาว่าถึงเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในคืนนี้ดีกว่าอาจารย์นะครับจริงๆเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์อาจารย์เพชรมาเนี่ยไปครั้งหนึ่งแล้วแต่นานมากนานจนผมจำไม่ได้แล้วว่าอาจารย์เนี่ยเล่าเรื่องอะไรไว ้ นะอาจารย์นี่ผมถือว่าหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยอาจารย์เพชรมานี่คือเป็นคนต่างชาตินับถือศาสนาคริสต์หรือเปล่านี่จะบอกว่าไม่ใช่นะคุณผู้ฟังนะครับอาจารย์เพชรมานี่นับถือพุทธ 100% เลยนะ ครับผม นะฮะเชื่อเรื่องเราโลกหลังความตายมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย ์ก็เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นยิ่งเป็นคนออกไปทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะ ครับ แต่ว่าเรื่องทางนี้เนี่ยไม่ลบหลู ่อืมไม่ลบหลู่เลยเหรออ ่าไม่ลบหลู ่อ๋อขัดนิสัยอาจารย์มากเลยนะ อะไรนะ เป็นตัวขัดกับบุคลิกอาจารย์มากเลยคืออาจารย์แบบโอ้โหแต่เรื่องนี้ไม่เอาเลยไม่ลบหลู่เลยเหรอ ไม่ลบหลู่แต่ก็ไม่ได้กลัว คือคำว่าไม่กลัวของอาจารย์นี่คือยังไงฮะถ้าอาตีความกลัวเป็นร้อยขออาจารย์อยู่ประมาณเลทสักเท่าไหร ่สัก40แล้วกันนะ 40ก็ ประมาณ ก็ถือว่าเกือบครึ่งก็แสดงว่ามีแอบวันๆในใจอยู่เหมือนกัน มันต้องมีเพราะว่าโดยพื้นฐานคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ความกลัวเวลามันมีความกลัวหมด อยู่แล้วใช่ไหมฮะจะให้แบบว่าห่ามกล้าบ้าบิดไม่มีด้วยคือมันคงจะยาก ครับนะฮะแล้วกลัวขนาดนี้ถามโดยตรงๆเลยฮะไปมาแทบจะทั่วประเทศแล้วเคยเจอไหม ก็เคยนะ ครั้งนั้นที่เจอเนี่ยนะครับนะพอจะบอกได้ไหมครับว่าไปเจอที่จังหวัดไหนสถานที่คืออะไรครับ เป็นโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับที่หาดใหญ ่โอ้ยอยากฟังนะชื่อโรงแรมไว้บอกกันนะอาจารย์นะนะ เราจะไม่พูดชื่อโรงแรม นะแล้วหลายคนคงทราบเลยว่าไปพักเพราะอะไรนะครับหลายคนฟังอยู่อย่าพยายามเดาชื่อโรงแรมนะฮะนะครับไปเจออะไรยังไงมาอาจารย์ไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิ เวลาเราไปเราไปทำงานเนี่ยนะฮะในตอนที่ไปถ่ายรายการเนี่ยนะ ครับ ถ้าเรามีเวลาเราก็จะเดินทางสบายๆเราจะเดินทางเย็นวันศุกร ์ นะฮะไปถึงที่นู่นแล้วก็นอนนะ คร ับ แล้วก็วันเสาร์ตื่นมาทำงานแล้วทำงานกันแบบเสาร์อาทิตย์จันทร์นิดประมาณนี้นะฮะแล้วก็วันจันทร์เย็นก็จะกลับแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีธุระผู้ใดจะต้องเดินทางเช้าวันเสาร ์ครับ อะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้นะฮะเพื่อไปถึงแน่นอนแล้ววันไหนที่แบบว่าเดินทางวันเสาร์เนี่ยมันก็จะรู้สึกเหนื่อยนะครับรู้สึกเสียพอไปถึงปุ๊บมันแป๊บนึงปุ๊บเราก็แบบทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาแบบเอ็นหลังอะไรเงี้ยไปวันนั้นเนี่ยบังเอิญว่าต้องไปทำงานแบบเนี้ยนะไปเดินทางวันเสาร ์ครับ แล้วพอไปถึงปุ๊บก็ทำงานปุ๊บเสร็จพอตรงคืนเนี่ยรู้สึกเลิกประมาณสักประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็เข้านอนแยกทานข้าวแล้วก็แยกย้ายเข้านอนเราก็รู้สึกแบบเพลียใช่ไหมก็อาบน้ำรีบอาบน้ำหมาท่าเดี๋ยวก็แบบว่ารีบนอนอ่ะเข้านอนไปเลย ครับ นะเข้านอนก็ปิดไฟตามปกติก็คือจะมีห้อยพระบอกได้เลยพระที่ห้อยเนี่ยคือเป็นพลายคู ่ ตรงนี้นี่ติดคอมานานมากนะฮะพลายคู่กลุ่มบ้านกลางเนี่ย ครับ ก็จะถอดวางไว้ที่หัวเตียงนะครับแล้วเราก็แล้วหลับไปตอนนั้นก็เป็นเวลาเท่าไหร่เราไม่รู้นะเราก็รู้สึกแบบว่าเหมือนนี่มันอึดอัดอะ ครับ อึดอัดเหลือเกินแบบว่าขยับร่างกายก็ไม่ได้ไปไหนเว้ยไอ้อาการแบบนี้เนี่ยดีคือคนที่เคยก็จะเข้าใจแต่คนที่ไม่เคยเนี่ยมันก็จะไอ้อะไรคือมันเหมือนแบบหายรู้สึกตัวครึ่งครึ่งหายใจก็รู้สึกแบบเหมือนครึ่งครึ่งขยับตัวก็ครึ่งครึ่งเรารู้สึกตัวเนี่ยมันก็มันครึ่งครึ่งรู้สึกแบบอึดอัดมากไงและในความมืดก็เลยแบบว่าเหมือนลืมตาขึ้นมาเนี่ยลืมตาขึ้นมาแต่ในความมืดนะแต่มันก็มีแสงสลัวแบบแสงจากข้างนอกอ่ะมันก็จะล่อเข้ามาทำให้เห็นอยู่บ้างมันก็เห็นเป็นโครงร่างเป็นโครงร่างคนเนี่ย ครับ เหมือนแบบลองไม่สภาพนะคือเข่าเขาอยู่ข้างลำตัวเราทั้งสองข้างนะแล้วมือเนี่ยกดไหล่เราอยู ่โอ้โห มือกดไหล่แล้วก็นั่งบนตัวเรา ครับ ประมาณนั้นเป็นเงาดำเนี่ยตอนนั้นพอเริ่มรู้สึกเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจละก็เลยไม่รู้จะทำไงแต่ว่าจำได้ว่าตัวเองเนี่ยมีพระอยู่ที่หัวเตียงก็เลยแต่ว่าเหมือนกับมือเราก็แบบป่ายออกไปอ่ะป่ายออกไป พยายามจะควาน ห ั วเตียงเพื่อจะไปควานหาพระแล้วพอได้ที่พระมาเสร็จพอได้พระมาเสร็จเนี่ยก็เลยพระนั้นมาวางไว้บนหน้าอกวางไว้บนหน้าอกแล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าคือสถานไล่ผีคืออะไรก็อันนี้ก็เจสิคสุดแล้วล่ะยกขึ้นน้ำโมลามจบอ่ะ ครับ เสร็จแล้วก็แบบสิ่งเหล่านั้นก็หายไปพอหายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอารามเราโมโหไงเราโมโหคือตอนนั้นเนี่ยสติมันก็มาแล้วเราก็รู้ว่าเราคงเจออะไรบางอย่างแล้วล่ะ ครับ แต่ว่าความโมโหในใจเราก็มีก็เลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วด่า ด่าแบบแรงงี้เลยใช่ไหมตาม ไม่ก็คือแบบว่าเฮ้ยขออนุญาตจะมีคำหยาบนะเฮ้ยกูจะนอนกูทำงานมันเหนื่อยอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมประมาณนี้เดี๋ยวกูทำอย่างนี้นะกูกลับบ้านนะกูจะทำบุญให้มึง คืออ๋อคือพูดเลยว่ากลับบ้านจะทำบุญให้เลยนะ กูจะทำบุญให้มึงไอ้เจี๋ยมายุ่งกับกูจะนอนนอนกูเหนื่อยกูขอพักประมาณนี ้ นะฮะแล้วก็ แล้วก็เลยพอมารู้สึกตัวพอรู้สึกตัวพอเหตุการณ์นั้นนะมันผ่านไปเราก็รู้สึกแบบว่าสบายตัวขึ้นแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราลืมทำอะไรไปอย่างหนึ่งสิ่งที่ลืมเพราะทุกครั้งที่เราเดินทางออกไปแล้วไปนอนที่ไหนจังหวัดเนี่ย ครับ พอเราถึงที่พักเราเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดเวลาคือเราจะยกมือพนมบอกว่าขออนุญาตนอนในที่นี้ขอให้นอนอย่างสบายอย่าให้มีอะไรเลยพี่จะปฏิบัติอย่างนี้แต่ว่าพอเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าวันนั้นเนี่ยเราลื ม เราไม่ได้ทำ ก็ด้วยความแบบว่าเขาใช้คำว่าเขาเดินทางมันก็เหนื่อยนะนะครับแล้วเสร็จเขาต้องรีบนอนเพราะวันนี้ก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบลืมการลืมครั้งนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วลืมบ่อยไหมแบบนี้ ไม่ค่อยบ่อยแต่ไม่ค่อยลืม หรอนะ ไม่ค่อยลืมเราจะรู้สึกแบบว่ามันเราปฏิบัติคือไม่รู้เป็นความเชื่อหรือใครเคยพูดหรือผู้ใหญ่คนไหนเคยพูดตอนเด็กว่ า เวลาไปนอนต่างที่ขออนุญาตนะอะไรอย่างเง ี้ ย ประ มาณนี ้เหมือนบอกกล่าวไปลามาว ่ าตามนิสัยคนไทย บอกกล่าวอะไรสักอย่างที ่นั่น ซึ่งในใจเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้การบอกกล่าวของเราเนี่ยเขาจะรับรู้หรือเปล่าแต่เขาทำไป แล้ว ดีกว่า เราบอกไว้เพื่อความสบายใจเรา อ๋อนะฮะ แล้วเนี่ยเขาได้จะฟังนะ ครับนะฮะโอ้นั่นคือเหตุการณ์เดียวในชีวิตเลยป่ะครับอาจารย์ที่รู้สึกหรือว่าสัมผัส มีอีกอันหนึ่งคืออันนี้เคยเล่าไปเที่ยงเสร็จ ตอน ไปใช้ชีวิตอยู่ที่โน ่นงั้นเดี๋ยวหุบไว้ก่อนได้ไหมเรื่องนี้ผมยังแบบเก็บไว้ก่อนดีกว่านะฮะมาหยอดทีละนิดทีละหน่อยดีกว่าอาจารย์นะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าเราจะได้มีเรื่องคุยกันนะฮะโอ ้ได้ ก็แปลกเหมือนกันไม่เคยฟังไม่ได้เคยได้ยินอาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยนะนะครับจะจำได้ที่อังกฤษอาจารย์เคยมาเล่าให้ฟังนะฮะนะครับโดยส่วนตัวนิดนึงนะฮะหลังจากเจอเรื่องราวลักษณะแบบนี้แล้วนะตอนนั้นเนี่ยนะครับได้มีการลองคุยบอกกับพวกทีมงานที่ทำงานเองว่าเฮ้ยฉันเจอเรื่องแบบนี้แบบนี้คนอื่นเจอแบบที่ฉันเจอหรือเปล่า ไม่ได้พูด เลย ไม่ได้พูดแต่มันเล่าเอาวันที่จะกลับบ้านวันที่จะเดินทางกลับ ครับนะฮะพอเล่าวันที่เดินทางกลับแต่ละคนยังไงฮะเพื่อนเพื่อนพิธีกรโปรดิวเซอร์ทีมงาน โปรดิวเซอร์หนึ่งในโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างตัวไม่ใช่ค่อนข้างอ่ะถือว่าเรียกใบสัตว์ปลาแห่ก็แล้วกันใบสัตว์ได้เหมือนเขาจะแบบน้ำตาไหลนิดๆอ่ะแล้วเขาเหมือนว่ามาเล่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็เลยบอกว่าดีนะกูไม่เล่าแต่วันอาทิตย์เนี่ย โอ้ถ้าเล่าวันอาทิตย์ก็นึกสภาพไม่ออกเหมือนกันนะว่าคนจะอยู่กันยังไงนะฮะนี่คือเรื่องราวครั้งหนึ่งย้อนกลับไปตอนสมัยที่แล้วว่าไปทำงานแล้วเนาะนะออดิชั่นน้องเดอะสตาร์ที่จังหวัดสงขลาพื้นหาดใหญ ่ นะครับโอเคได้อาจารย์นะช่วงนี้นะครับอ่ะเดอะสตาร์กำลังจะเริ่มนะอาจารย์นะครับยังไงอยากจะฝากบอกให้เพื่อนน้องๆอย่าไปออดิชั่นมีไกด์อะไรหน่อยไหม อะไรนะเดี๋ยวก่อนไม่ได้ยินสัญญาณมันกู๊ดกู๊ดกู๊ด ทำไมพอ เสียง เหรอฮะเดอะสตาร์มีหลายคนถามว่าภาคซีซั่นใหม่กำลังจะเริ่มแล้วนะฮะถ้าหลายคนอยากจะไปออดิชั่นอาจารย์มีอะไรจะพอจะแนะนำทริคนิดหน่อยไหมครับ เพื่อพยายามเป็นตัวของตัวเองนะครับอย่าไปก๊อปปี้คืออันนี้รายการใหม่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นไงนะแต่เขาจะชื่อว่าเดอะสตาร์ไอดอล ครับ เพราะฉะนั้นคนที่ไปอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่มีพี่นะรายการนี้นะเดี๋ยวนึกว่ามีเขาก็จะมีอาจจะเป็นเทรนเนอร์ยังไม่รู้อะไรอยู่เท่าไหร่นะเทรนเนอร์ก็น่าจะเป็นพวกบรรดาพวกที่เป็นเดอะสตาร์เก่าๆที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นเทรนเนอร์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตัวพี่เองรสนิยมส่วนตัวเลยนะการเป็นตัวของตัวเองว่าคุณอย่าไปก๊อปปี้คนโน้นอย่าไปทำเลียนแบบคนนี ้ นะขอเป็นตัวของตัวเองดีสักกว่าเพราะว่าเกิดสมมติว่าคุณชื่นชอบตูนบอดี้แสลมนะแล้วคุณทำทุกอย่างไปเหมือนตูนบอดี้แสลมนะคุณร้องเพลงหรือคุณมีกับภรรยาเดินหรืออะไรก็ตามแบบตูนบอดี้แสล ม อะไรก็ตามคือเรามีตูนบอดี้แสลมแล้วเราไม่ต้องการตูนบอดี้แสลมสอง นะครับ แต่ต้องการชื่อคุณแล้วเป็นเลขหนึ่งอ่ะ เหมือนเมสซี่เหมือนโรนัลโด ประมาณนั้น ครับผม ได้เลยครับอาจารย์นะฮะวันนี ้ ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับแล้วก็ฝากติดตาม ต่อไปยังเนี่ย มาถึงด้านนอกแล้วครับมาถึงด้านนอกแล้วนะฮะ ฝากทักทาย ฝากทักทายพูดกับเขาได้เลยฮะ สวัสดีฮะคุณกระพลนะ นะแล้วก็มีข้อความแซวมานะฮะเอ๊ะอาจารย์ก็เหมือนพระแล้วทำไมผีหลอกได้เนี่ยหลอกหลอก คุณไม่เคยถามแม่คนบอกข้อความนะไม่เคยดูหนังเหรอพระเนี่ยตัวดีเนี่ยตีวอนปิวเลย ได้วันนี้ขอบคุณพี่เพชรด้วยนะครับนะฮะไว้โอกาสหน้าวันไหนถ้าว่างเราคงได้คุยเรื่องราวประสบการณ์ที่ไปเจอที่ประเทศอังกฤษกันอีกครั้งหนึ่ง โอเคครับผม ได้เลยครับขอบพระคุณพี่เพชรนะครับ ครับคร ับ ครับผมสวัสดีครับครับแต่ว่าตอนนี้พี่เป้อยู่กับเราในสายครับและตอนนี้พี่เป้พร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์ที่ได้ยินมาจากเพื่อนนะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันครับสวัสดีครับพี่เป้ สว ั สดีครับพี่ปองครับสวัสดีครับ พี่เป้ฮะเราใช้เวลาตรงนี้ในการรำลึกความหลังกันหน่อยครับนะฮะ ได้ครับ ก่อนที่จะไปฟังเรื่องเย็นเจี๊ยบที่พี่ไปฟังมาจากเพื่อนนะพี่เป้ฮะพี่เป้คือพี่เป้คนเดียวกันกับที่เล่าเรื่องสาวชุดดำวัสมินารี ครับครับเมื่อประมาณ10กว่าปีฮะที่ไปออกรายการหนึ่งที่ ฮะ ชั่วโมงพิศวง ใช่ไหมชั่วโมงพิศวงที่ตอนนั้นมีผมมีคุณหนุ่มกัญชัยรับหน้าที่เป็นพิธีกร ใช่ครับครับ ซึ่งในช่วงนั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีอ่ะเป็นเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนั้นใช้คำว่าฮือฮามากนะ ครับหลายคนที่เจอครับผม โอ้โหฮือฮามากว่าฟังมีทั้งพี่ที่ขับแท็กซี่หนุ่มนักเที่ยวนะฮะที่มาจะมีการไปรับผู้หญิง2คนที่ว่ากันว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะครับแล้วก็สวมใส่ชุดดำแล้วก็ไปส่งที่วัดเสมียนารีนะฮะแต่ละคนไปเจอเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าน่ากลัวแทบทุกกรณีเลยนะฮะเห็นเป็นผู้หญิงขาดครึ่งท่อนคลานอยู่บนรางรถไฟหรือว่าบางคนไปส่งในวัดเสมียนารีแล้วอยู่ดีๆเธอก็หายไปตรงหลังเมนอะไรแบบนี้นะพี่เป้เนาะนะครับ ครับผมใช่ครับ ผมยังจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยเอาคนที่เจอประสบการณ์ของสาวชุดดำที่วัดเสมียนารีเนี่ยมาร่วมรายการแล้วก็เอาคนที่สเก็ตภาพเอาคนที่สเก็ตภาพพี่เป้จำได้ใช่ไหมนะครับที่เอาคนที่สเก็ตภาพอ่ะมาบอกให้พี่ๆแต่ละคนมาบอกเล่านะฮะว่าการเจอเนี่ยลักษณะการเจอเป็นอย่างไรผู้หญิงเนื้อสัตว์เป็นอย่างไรแล้วก็ให้พี่ที่มีความถนัดในการสเก็ตภาพเนี่ยวาดออกมาปรากฏว่าบังเอิญไม่รู้ยังไงฮะมีความละไม้คล้ายกัน ใช่ครับ โอ้โหนี่คือ10กว่าปีแล้วพี่เป้ ครับ โอ้ยพี่สบายดีนะ สบายดีครับก็มีเรื่องถึงขนาดไปที่วัดเอาชื่อเขามาว่าโดนรถไฟชนจริงไหมชื่อผู้หญิงคู่นี้อะไรไหมอะไรเงี้ยฮะก็เห็นตามกันมาเรื่อยๆอยู่ครับ ครับนะฮะแล้วตัวพี่เป้กับป๋องเองเนี่ยทำไมเราถึงช่วงหนึ่งเราห่างกันไปผมไม่ได้ยินเสียงพี่เป้มานานแล้วนะ อ๋อครับหลังจากที่เลิกขับแท็กซี่ครับก็ห่างไปเลยก็หนึ่งเลยคือไม่ได้นอนไม่ได้นอนเด็กเหมือนเดิมก็อาจจะมาทำงานแล้วก็นอนตื่นเช้าทำงานก็นอนหัวค่ำอะไรเงี้ย เปลี่ยนเวลานอนจากแต่ก่อนตอนนู้นเนี่ยคือนอนตอนเด็กก็มีเวลาได้คุยกันได้เจอกัน แล้วก็เช้าเลยช่วงนั้น เปลี่ยนเวลาไปเป็นคนกลางวันว่างั้นเถอะ ครับผม กลางคืนก็ต้องพักผ่อนเราก็เลยไม่ได้เจอกันอยากจะบอกว่าคิดถึงนะครับพี่เป้ คิดถึงนะ เหมือนเราได้เจอเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับ ครับผมแล้วร้านข้าวต้มก็ยังเหมือนเดิมนะคร ับ พ ี่ก็มันก็ไม่ได้เป็นร้านข้าวต้มเลยเป้มันก็เป็นร้านอาหารนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่ตรงชั้น2สาฟุตบอลหรือที่เซ็นทรัลครับผมก็เปิดเป็นร้านเล็กๆแล้วก็มีเมนูณช่วงนี้นะช่วงที ่ เรื่องของสถานการณ์ตอนนี้เราทราบกันดีอยู่นะฮะก็เป็นเทคโฮมใส่ห่อกลับบ้านเมนูก็ลดลงมาเหลือมาสัก10-13เมนูประมาณนี้ครับ อ๋อครับใช่ครับผม นะวันไหนพี่เป้ว่า หลังจากสถานการณ์ก็ขอให้ร้านกิจการรุ่งเรืองเรื่อยๆครับพี ่ขอบพระคุณครับแล้ววันไหนผ่านมาแถวนี้ผมเลี้ยงข้าวบ้างนะ ได้ครับผม โอเคครับพี่เป้ครับพี่เป้ครับมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะฮะเรื่องที่บอกว่าเพื่อนเล่าให้ฟังคำว่าเย็นเจี๊ยบกับเพื่อนคนนี้ที่มาเล่าให้เราฟังนะเขามาเล่าให้เราได้ฟังได้ยังไงครับ ก็จริงๆแล้วก็ไปด้วยกันแหละครับเพราะว่าเป็นงานศพของพ่อของรุ่นพี ่ครับ ครับก็โทรมาก็กะว่าเดี๋ยวยังไงก็ไปฟังสวดคือสุดท้ายแล้วก็อยู่เผาศพแล้วก็อีกวันถึงจะกลับนะครับก็นัดแนะกันเรียบร้อยก็คือโอเคแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันก็คือเพื่อนที่ไปด้วยกันคือชื่อโนดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปด้วยกันก็บ่ายๆก็ออกจากกรุงเทพก็ไปถึงช่วงเย็นๆก ก็โทรถามรุ่นพี่ในชื่อพี่ดำแต่พี่ดำเดี๋ยวเข้าตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็บอกโอเคเดี๋ยวมาทางนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแวะซื้อเบียร์มาสักสองลังเพราะว่าที่เนี้ยต่างจังหวัดเนี่ยคือช่วงกลางคืนเนี่ยเขาจะมีแต่ละเล่นที่พ่อศพสมัยเนี้ยติดติดแล้วครับก็โอเคทางที่เดี๋ยวผมซื้อเข้าไปอะไรประมาณนี้ก็คุยกับพี่ดำเสร็จปุ๊บก็โอเคเข้าตรงนี้ตรงนี้แต่ก็ถือโทรศัพท์ร้อยมานี่เลยไอ้ตัวนี้เลยถึงเนี้ยก็คือเห็นกระยืนอยู่หน้าบ้านแล้วโบกมือแล้วโอเคตรงนี้นี้ก็ไปถึงแล้วสวัสดีพี่ดำเสร็จปุ๊บก็เสียใจอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้พอถึงบ้านปุ๊บก็ยกของลงเสร็จปุ๊บที่เบียร์อยู่หลังรถนะอะไรเงี้ยก็ยกเบียร์ลงเสร็จปุ๊บแกก็เอาไปแช่ในถังส้มใหญ่ๆอ่ะที่แช่ในถังมันจะมีน้ำถ้วยน้ำถ้วยที่เอาไว้รับแขกนะฮะแต่มันจะเป็นลักษณะที่แช่อยู่ในน้ำที่มีน้ำแข็งละลายอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าไปรับแขกแกแช่ไว้ในนี้อยู่6ขวดที่เหลือแกก็ยกเข้าไปข้างในกับเพื่อนผมยกไปล้างหนึ่งแล้วไอ้เศษชิ้นหนึ่งพี่แดงก็ยกเข้าไปแล้วก็ส่งให้พี่ชายของเขาหลังจากนั้นก็โอเคไปตามเรียกก็คือนั่งตรงนู้นตรงนี้ก็ฟังพระสวดพระอะไรเสร็จเรียบร้อยส่งแขกส่งอะไรเสร็จเรียบร้อยก็อ่ะโอเคมาแล้วก็มาขวาเบียร์ในที่แช่ไว้หกขวดเนี่ยก็เริ่มดื่มไปที่ดำก็ส่งแขกอะไรเสร็จก็มีก็คือลักษณะของบ้านเขาจะเป็นบ้านสองหลังแล้วนะพี่นะแล้วก็ไปถุนเนี่ยก็จะมีห้องครัวห้องอะไรแล้วก็ไว้ศพแล้วก็หน้าบ้านจะกางเต็นท์ก็เริ่มทยอยคนก็น้อยลงแล้วลงจนจะมือก็มาปูเสือปูผ้าอะไรเงี้ยตามงานศพของทางจังหวัดนะครับก็เริ่มแล้วเริ่มว่ากันไปเรื่อยไปเรื่อยผมกับโน้ตกับพี่ดำก็เข้าประจำที่ก็เอาเบียร์ในที่แช่ไว้ในถังต้มที่แจ้งที่สองว่าอยู่ตรงนี้หกขวดก็ดื่มจนหมดละก็ไปถามพี่ของพี่ดำที่เอาไปแช่ว่าพี่ไอเบียร์อยู่ไหนอะไรเงี้ยโน้ตก็เดินไปหยิบมาก็ช็อตจะหกขวดแล้วมาขวดที่เจ็ดนี่มันมันเย็นหน่อยเว้ยมันเหมือนกับว่ามันลักษณะของเบียร์ก็คือมันจะเป็นไอแข็งๆเหมือนกับหิมะเกาะอะไรเงี้ยนี่ดีเว้ยเดี๋ยวเราจะนั่งดื่มไปเรื่อยเรื่อยมีจังหวะหนึ่งที่เหมือนกับว่ารถเขาลุกไปรับโทรศัพท์แฟนเดี๋ยวไปหยิบเองแล้วก็เดินไปหยิบปุ๊บก็เปิดตู้เย็นที่เย็นก็ไม่มีครับข้างล่างก็มีข้างบนก็มีหมูมีไก่อะไรแช่เต็ ม เขาเบียร์อยู่ไหนเขาอยู่ในตู้อะหยิบเลยในตู้ไหนไม่มีมาชี้ไปที่โรงเย็นนะครับพี่หลงก็คือในลักษณะของต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะเอาโรงที่เป็นสีลงสี่ชิ้นที่เอาประกอบไว้แล้วก็ตั้งหรอกมันก็มีไฟมีพวงหลีดอะไรวางฮะ ใช่ใช ่แต่ลงจริงๆเนี่ยเขาจะแล้วแต่บางที่ก็อาจจะเอาแค่ศพเนี่ยยัดเข้าไปในโรงเย็น ถูก แล้วก็ดึงออกมาแต่อันเนี้ยคือเขาจะยัดเข้าไปทั้งโรงเลยแต่เปิดฝาไว้ คร ับ ผมก็พอโน้ตชี้ก็แบบอะไรไม่ใช่กูไม่ได้นี่กูจะมารอกูจะเอาเบียร์อะไรเงี้ยแล้วเนี้ยอย่างเงี้ยโอ้เฮ้ยมันก็ชี้มันก็คุยกับสาวชี้ผมก็ชี้ใช่เหรอมันขยักหน้าใช่ คร ับ ผมก็เฮ้ยคือชั่วโมงแล้วก็คือกินไปหลายคนแล้วก็เลยเดินมาก็เลยลองเปิดดู คร ับ คือเปิดมามันจะมีต้องบอกว่าโรงเย็นที่เนี่ยมันจะมีไฟสลัวสลัวแล้วมีโรงแล้วก็จะมีไฟที่อยู่ตรงกระจกที่ไว้ส่องเวลาดูหน้าด้วย คร ับมันมีไฟดวงเล็กแล้วเปิดมาก็คือพอเปิดมาปุ๊บมันก็จะมีโรงสีขาวๆแล้วก็มีเครื่องพนมสีทองอะไรก็คือช่วงปลายปีนั่นผมก็เปิดไปปุ๊บมันก็มีเบียร์ตั้งเรียงอยู่ประมาณ10ขวดอ่ะผมก็เฮ้ยก็คือในใจมีสองอย่างละทำอะไรเนี่ยทำอะไรของมึงเนี่ย เออ แต่ก็คือด้วยความที่เพื่อนคุยโทรศัพท์อยู ่ แต่ชี้นี่เหรอนี่คือคนแท้อะไรเงี้ยมันก็ทำสัญญาณมือโบกมือไม่ใช่ไม่ใช่ก็ชี้ไปที่พี่ของพี่ดำนะเนี่ยเขาเป็นคนแท้แต่นี่แล้วดีกว่าไม่เย็นอะไรเงี้ยก็คือผัดกันดื่มไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยก็คือผัดกันเป็นคนไปเอาจนไม่ชินนะพี่บอกก็หมายถึงว่าเออมึงเจ้าไม่เห็นศพเราเห็นแค่โลงก็เหมือนว่าเออโลงมันตั้งไว้แล้วเราก็ไปถือก็เปิดก็คว้าเบียร์มาจนคือการละเล่นที่ผมพูดเนี่ยมันจบที่ประมาณ4:00คือผมบอกว่า4:00เนี่ยเลิกละเดี๋ยวแม่ครัวเขาจะมาทำกับข้าวเลี้ยงปลาเช้าก็เล่นไปเรื่อยไปเรื่อยจนผมไปหยิบมันจะหมดไม่หมดอยู่แล้วเนี่ยพี ่ ผมจำได้มันเหลืออยู่3-4 ขวดพอเราไปหยิบเสร็จปุ๊บมันเดินมาบอกว่าเฮ้ยแม่หมดแล้วนะบอกเฮ้ยหมดแล้วมันเหลือขวดสองขวดไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเฮ้ยแต่มันก็จะ4:00แล้วไม่เป็นไรเราหมดแล้วอ่ะพี่เมื่อกี้ตกใจหมดเลยขอโทษนะพี ่ คือพอดีเดือดเอ้ยตกใจเลยที่ลุงแม่งกำลังหยิบอยู่ลุงมาสะกิดขอไปขวดหนึ่ง เออ นู่นน่ะหยิบเป็นกินใครด้วยหน้าบ้าน3-4 คนนะ ครับ อะไรก็เออไม่เป็นไรหมดก็หมดไปอะไรเงี้ยนะโหแขกที่นี่มาช่วยงานกันในเช้าเลยว่ะแม่อะไรเงี้ยก็คือคุยเสร็จปุ๊บแต่พี่ดำมาเขาลุกไปดึงปักเนี่ยปักวงเย็นเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเผาแล้วโอ้ยพวกมึงไม่ดึงไว้ธรรมดาหลังเที่ยงคืนเขาก็ดึงอะไรเงี้ยไม่รู้เลยพี่แล้วพอเสร็จปุ๊บเลิกตรงนี้ผมก็ขึ้นไปนอนกันที่ไปนอนกันข้างบนนี่แหละก็นอนเสร็จปุ๊บประมาณสักจะเที่ยงแล้วล่ะพระเอาพระกลับปุ๊บพี่ดำเขาเรียกให้ลุกเดี๋ยวเอาศพไปกินข้าวเดี๋ยวเอาศพพ่อไปวัดแล้วนะผมก็ลุกมาล้างหน้าล้างตากันน้ำก็ไม่ได้อาบเราก ็ ล้างหน้าล้างตาเสร็จปุ๊บก็ไปเตรียมเข้าเขาก็จะย้ายศพจากโ ร งเย็นออกมาแล้วก็มาเตรียมเข้าขบวนอะไรเงี้ยพี ่ พี่ของพี่ดังก็บอกโหมึงกินไม่หมดเนี่ยวะเบียเออขวดเดียวก็ไม่กินกันเลยผมก็ไม่ได้เอะใจเลยไอ้โน้ตแม่งกินไม่ไหวแล้วมันก็บอกหมดอะไรเงี้ยนะ เออ แล้วก็ไม่กล้าพูดต่อเดี๋ยวเขาจะว่าเราเอาคือว่าไปแห่ไปที่วัดประมาณ3 กิโลจากบ้านนะครับแต่โน้ตผมก็ตามไปพอเสร็จปุ๊บก็ช่วยกันยกโลขึ้นไปตั้งเอาพวงหลีดวางก็ทำเขาเรียกว่าอะไรชักมาสกุลกาวประวัติเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็เอาขึ้นวางดอกไม้จันทร์วางเสร็จปุ๊บก็เอาละพี่ดังก็ฝากให้มั่งช่วยหน่อยก็มีผมกับโน้ตเนี่ยอยู่คนละข้างก็ยกไปแล้วสับเปลือยลุงน่าจะเป็นสับเปลือยนะ คร ับไอ้โน้ตมันเอาเข้าไปเลยไอ้สองคนเอาหัวเข้าไปเลยเอาหัวเข้าไปเลยเงี้ยผมก็อาหารเข้าไปมันก็วางระวังมือนะระวังมือนะอย่าให้เลือดนะพอวางลงเสร็จปั๊บก็เขาก็เริ่มเปิดโลงเปิดฝาโลงพอเปิดฝาโลงมาปุ๊บโน้ตกับผมเนี่ยจะอยู่ด้านหัวเนี่ยจะอยู่ถือตรงข้ามกันคือหลังจากเปิดฝาลงปุ๊บเขาก็เตรียมชาวเปลือยก็จะบอกว่าใครจะซื้อที่ซื้อทางเขาพูดกันไปแต่ผมเห็นเลยว่าโน้ตร้องเฮ้ยโอเคปุ๊บโน้ตพังหะถอยหลังไปพี ่ ถอยหลังไปนั่งอยู่ตรงมันจะเหมือนเป็นที่นั่งที ่ จะมีพระนั่งอยู่4 รูปว่ า เหมือนกำลังจะรอสวดอะไรทั้งอย่างเนี่ยมันก็หน้าเหวอมันแบบหน้าเสียเลยพี่หน้าแบบแล้วมันรู้ว่าหลังจากนั้นมาระวังนะครับซื้อที่ซื้ออะไรแล้วก็แต่เราไม่สนใจแล้วเราดูว่าโน้ตมันเป็นไรเนี่ยอะไรเงี้ยมันก็ร้องเกินก็หน้าอ้าปากหวอนแบบมันตกใจอะไรทุกอย่างอ่ะพี่ตกใจมากเลย ครับ ผมก็พอเริ่มไปสักพักหนึ่งก็ดูวุ่นวายเอาปอกมะพร้าวล้างหน้าเสร็จปุ๊บช่วยกันยกหน่อยส่งคนตายมันเข้าสุดท้ายครับอะไรเงี้ยแต่รถตอนนี้รถไม่เข้ามาละรถนั่งอยู่เฉยละแล้วมองเป็นไรวะสักพักก็ดันศพพอไปปุ๊บก็ติดก็มีการกดกระดิ่งก็คือญาติก็เข้ามาแต่ไอ้โน้ตก็ยังนั่งหรืออยู่นั่นนะพี ่ แล้วก็มองไอ้ตุ๊กตุ๋นก็ขึ้นมาใส่ไฟเอาดอกไม้ใส่ลงเริ่มมีจิตไปผมก็ยืนสังเกตเพื่อนไม่รู้มันเป็นอะไรของมันวะ อ ่ะโอเคไม่เป็นไรละสักพักเสียงพี่จันทร์บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เขาเรียกพี่หน่อยคือไปปลุกเขาเรียกว่าอะไรต่างจังหวัดอะเขาจะมีประเพณีต่างกัน แต่ที่นี่ก็คือเขาจะรีบพอเอาลงใส่ปุ๊บเขาจะแค่ลูกไปที่บ้านแล้วก็เอาน้ำตั้งกลางบ้านแล้วซึ่งเนี้ยพี่ดำเป็นคนรับหน้าที่ไว้ก็ไอ้เป้ขับรถให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยผมก็เอาได้ครับพี ่ รถคือเอาถังทูบมาถังทูบมาอะไรเงี้ยรถก็ลุกมาฟ้ากับถังทูบกระโดดขึ้นหลังรถผมก็นั่งไงพี่ดำไปหน้ารถเอาไปถึงบ้านปุ๊บผมก็อ่ะพี่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตักน้ำขึ้นไปให้คือว่าไม่ต้องทำแบบนี ้ พอผมตักน้ำไปวางปุ๊บพี่ดำก็คือในบ้านคือขึ้นชั้นสองไปปุ๊บมันจะเป็นหน้ามุกอยู่ข้างหน้าแล้วพอเลี้ยวขวาเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นบ้านชั้นสองโล่งๆพี ่ แล้วถ้าเลี้ยวขวาไปก็คือมันจะมีห้องอยู่สองห้องก็คือห้องที่ผมนอนเมื่อคืนกับห้องของพี่ชายของพี่ดำแล้วพอเลี้ยวด้านซ้ายปุ๊บถ้ามองเข้าไปในสุดก็จะเป็นหิ้งพระที่หันหน้าออกมาหน้าบ้านแล้วขยับมาหน่อยมันก็จะเป็นโต๊ะวางโกดกระดูกอะไรเงี้ย7-8 อัน 9 อันอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีรูปของมันที่หลุดแสนเรียงมาประมาณ3 ชั้นนะสองสามสี่รูปอะไรเงี้ยก็คือไล่ลำดับลงมาอะไรเงี้ยครับพอผมวางน้ำกลางบ้านเสร็จปั๊บแล้วพี่ดำเอาลูกไปแขวนที่เตรียมไว้พอโน้ตวางกระถางทูบหล่นมือ นี่ครับ เอาสารกระจายเต็มบ้านเลยโน้ตล่างสุดเลยบอกเฮ้ยโน้ตเป็นไรเนี่ยมึงเป็นไรมึงเนี่ย ครับ โน้ตก็แบบทำหน้าเลยเฮ้ยพี่ดำไม่เป็นไรก ็ ปาพยุงโน้ตออกมาก็ตื่นมานั่งหน้ามุกหน้าบ้านเนี่ยเป็นไงโน้ตจะเย็นเป็นไร ครับ บอกพี่จำได้ไหมที่บอกว่าลุงพี่มาสะกิดหลังผมขอเบียร์ไปอ่ะนั่นแหละพ่อพี่มาสะกิดหลังผมแล้วเอาเบียร์ไปนั่งกินอยู่หน้ามุกที่ผมบอกว่ามีกินกัน2-3 คนน่ะเหมือนก็ไปนั่งกินกับใครไม่รู้ที่แต่งตัวซื้อสีกากีเหมือนผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยแล้วพี่งดกระถางทูบหล่นมือก็คือก็ชั้นแรกก็จะเป็นลูกเก่าๆขาวดำแก่ปู่ย่าตายายแล้วก็เป็นพ่อแม่ของก็คือปู่ย่าตายายของพี่ดำนะครับและชั้นที่สี่ก็เป็นพวกพี่น้องอย่างเงี้ยซึ่งมันมีอยู่รูปนึงอ่ะเป็นรูปผู้ใหญ่บ้านที่เสียก่อนพ่อพี่ดำอ่ะก็คืออาของพี่ดำอ่ะแกรถชนตาย คร ับเป็นรูปผู้ใหญ่บ้านแล้วที่พี่ดำที่โน้ตบอกว่าเอ้ยเขาขอเบียร์ไปแล้วก็ไปนั่งกินอยู่หน้าบ้านก็คือไปนั่งกินกับผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ย ที่เสียไป ที่เสียไปก่อนหน้าพ่อของพี่ดำอ่ะ2-3 เดือนมันจะมีระบุอยู่เลยแบบเนี่ยรถบอกเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยไปนั่งกินอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยโหผมแบบฟังเว้ยขนลุก โอ้ย เชี่ย ครับ เดี๋ยวว่าจะโน้ตเลยก็เป็นคงไม่ต้องแต่ที่วัดคงไม่มาบ้านแล้วล่ะกูแบบคงกลับบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็นั่งเลยพี ่ โอ้โหพี่ดำยังไงพี่ผมขอกลับบ้านก่อนนะได้เดี๋ยวยังไงเก็บของเสร็จปั๊บก็นั่งถามไอ้โน้ตมันเห็นยังไงว่าเราขับรถกลับบ้านไปนะ บ อกเนี่ยกูก็มองอยู่ตอนมาตะกี้ถังที่แรกกูก็ตกใจแล้วนะแต่เห็นแล้วล่ะว่าแกเป็นคนแก่แล้วลูกแล้วรูปที่วางอยู่หน้าศพอ่ะก็คือมันไม่ใช่รูปปัจจุบันมันเป็นรูปสมัยที่แกเป็นนายตำรวจเป็นใส่ชุดตำรวจหนุ่มๆอ่ะแต่ตอนที่แกเสียอายุแก78แล้วไงพี่แล้วเสียแบบหัวล้าๆเลยแกก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าเป็นคนเดียวกันในโลอะไรเงี้ยและที่สำคัญแล้วถือเบียร์ไปเนี่ยแกก็ไม่คิดว่าเฮ้ยคนแถวนี้ทำไมมันมาช่วยงานกันแต่เช้าวะอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้คิดว่าเป็นวิญญาณหรือคนตายอย่างเงี้ย คร ับ สักพักมันก็ขับมาก็พอจากนครสวรรค์มาถึงอ่างทองครับพี ่ มันเป็นช่วงโค้งๆนะสายเอเชียเป็นช่วงโค้งๆตรงเลยแยกอะไรมาที่อย่างนี้ผมก็เหมือนจะหาปั๊มจะเข้าแล้วมันง่วงแล้วหน ึ่ งง่วงคือสองคือแบบเดี๋ยวจะหาเครื่องดื่มอะไรนะสักพักมันดึงมือผมเอ้ยไอ้หมอเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยโน้ต มึงรู้ เรื่องดิมันลักษณะคือจะเป็นโค้งขวาที่โค้งน้อยๆพี ่ ม ัน ไอ้หลักกิโลอยู่ตรงโค้งพอดี คร ับ อันนี้รู้สึกผมจะเห็นกับเพื่อนเมื่อกี้หมายถึงว่ามันมีคนเด็กวัยรุ่นนะพี ่คร ับ นั่งยองๆอยู่บนหลักกิโลอ่ะ เดี๋ยวนะหลักกิโล เล็กๆอ่ะนะ กิโล เล็กๆอ่ะนะไอ้ที่เป็นแท่งสีขาวดำนะ เป็นแท่งว่าถึงเหลืออีกกี่กิโลถึงอะไรอะไรอะไรเงี้ย ความสูงจะประมาณสักครึ่งแข้ง ประมาณสัก50เซน ครึ่งแข้งได้ครึ่งแข้ง แล้วเห็นปลายจะแหลมๆแล้วมีเด็กวัยรุ่นตัวเล็กๆนั่งอยู่บนหลังกิโลวัยรุ่นก็หมายถึง20กว่าๆแล้วนะไม่ใช่เด็กมากนั่งยองๆยองๆแล้วก็ชะลอเข้าไปอะไรเนี่ยอะไรของโน้ตวะ ครับ แล้วก็อีกใจนี้ก็ไอเด็กคนนี้มันนั่งทำอะไรเนี่ยพี่พอเข้าไปใกล้ๆอ่ะมันแบบจากที่นั่นมันก็เริ่มมึงเต้เต้เต ้ ผมก็เริ่มมองสังเกตที่เด็กก็คือหน้าเขาจะขาวๆซีดๆแบบน ี้เออครับ แล้วก็มันจะเป็นเลือดแห้งๆเต็มหน้าเลย โอ ้ยแต่ตาเขาอ่ะมันจะเป็นตาขาวแบบขาวแบบไม่มีตาดำเลยพอไปถึงพอยิ่งใกล้ๆปุ๊บมันก็ยิ่งดึงมือว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะ ครับ แล้วเอ้ยรู้แล้วโน้ตเลยตั้งสติโน้ตเย็นตั้งสติโน้ตเลยผมก็รีบเหยียบหลังจากนั้นมาก็ไม่ถึงกิโลมันก็ได้ถึงปั๊มก็เข้าไปก็ไปตั้งสติแล้วแต่ว่าเฮ้ยทำไงดีว่าจะนอนในปั๊มหรือว่าจะทำยังไงเนี่ยมันเจอเรื่องอะไรขนาดนี ้ พอไปถึงกรุงเทพพี่แต่แต่งคนแต่งแยกย้ายป ุ๊ บโน้ตโทรมาคือต้องไปอาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์อย่างเดียวไม่พ อ ที่วันที่ไปอาบน้ำมนต์เป็นหลวงลุงอ่ะเป็นก็คือเป็นญาติของโน้ตอ่ะเพราะโน้ตแกจะเพิ่งกลับบ้านเลยยังไงอยู่กับหลวงลุงสัก5วัน7วันนะจะบวชได้ยิ่งดีอะไรเงี้ยไปเจออะไรมาโน้ตก็เล่าให้ฟังเออถ้าอย่างนั้นบวชเถอะ5วัน7วันนะดีกว่ากลับไปทำเงี้ยเดี๋ยวมันจะสวยไปใหญ่อะไรเงี้ย คือบวชเลยเหรอ บวชเลยครับบวชไม่ได้มีพิธีอะไรก็คือเป็นหัวเข้าวัดก็ใส่ซองอุปชาครับรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิด10กว่าวันเลยนะก็ไปตอนที่บวชแต่ไม่ได้ไปตอนที่สุดครับก็จำได้เออ ครับ ผมก็บอกว่าเออน่ากลัว เดียวผมอยากจะบอกว่าพี่เป้ฝีมือไม่ตกเลยจากเมื่อไหร่อดีตจนมาถึงปัจจุบันพี่ยังคงทำให้ผมขนลุกสู้เหมือนเดิมถ้าตอนนี้คนไหนดูผ่านกล้องแต่ก่อนไม่มีนะพี่เป้นะไอโซเชียลเน็ตเวิร์กนะดูผ่านยูทูบอะไรไม่มีนะสมัยก่อนต้องฟังสดนะแล้วก็ต้องติดตามทางภาพวิทยุนะสมัยนี้มันจะดูผ่านทาง YouTube ได้ฮะถ้าตอนนี้พี่เป้หรือใครก็ตามแต่เห็นผมไม่แน่ใจนะเพราะมันมืดในห้องจัดรายการขนลุกจริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยพี่จากอดีตจนถึงปัจจุบันพี่ฝีมือไม่ตกเลยพี่ยังคงเล่าถ่ายทอดได้ชวนขนหัวลุกเหมือนเดิม คร ับ โอ้โหผมฟังแล้วผมแบบคือผมก็เดาอยู่นะว่าใช่แต่วิธีการเปิดวิธีการเฉลยเนี่ยมันทำให้เราแบบมันลุ้นระทึกทุกวินาทีเลยอ่ะโอ้ยแล้วผมมีในใจว่าไงวะผมจะถามอยู่ดีแล้วพี่เป้บอกว่าพี่โน้ตอ่ะผมมีในใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ลองถ้าพี่โน้ตเจออย่างนี้นะเจอตึ้งแบบนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปลดน้ำมนต์ไปอะไรไหมนี่คือไม่ต้องบอกเลยนะคือพี่เป้บอกหมดเลยนะว่าสุดท้ายคือบวชเลยนะ ครับก็คือใจเขาก็จะไปอาบน้ำมนต์แหละแต่ที่พระที่ไปอาบน้ำมนต์เป็นญาติกัน ครับ ก็เลยว่านะถ้างั้นเดี๋ยวโน้ตดีกว่าหลวงลุงก่อนเลยนะถ้าเป็นไปได้บวชได้เลยยิ่งดีเลย ครับแต่ว่าหลวงลุงไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมครับพี่ เป้กูไม่ได้เห็นอะไรเป้ไม่ได้บอกนะครับแต่ประมาณว่าเด็กเหมือนกับดวงช่วงนี้มันทำไมดวงมันแย ่ตกป่ะผมก็เดาว่าเหมือนกับเพื่อน อะไรประมาณนั้นนะ เพื่อนพี่เป้พี่โน้ตเนี่ยดวงตกลองถ้าเจอเหตุการณ์ตึ้งอย่างนี้ผมว่าต้องดูอาจจะไม่ดีละฉะนั้นก็คือการทำบุญลดน้ำมนต์อาจจะไม่พอละบวชเลย ครับก็เหมือนกับว่าที่ผมบอกอะเป็นการสลับไปหยิบเบียร์และจุดตรงนั้นก็คือผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปหยิบด้วยแต่โชคดีที่ไม่เป็นผมที่เป็นผมเองก็ใส่บาตรอะไรเหมือนกันนะครับที่ผมเราเจอแบบนี้มาก็คือในจุดนั้นที่อ่างทองเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ใช่น้องคนเดียวแล้วแต่ผมเองก็เห็นด้วย ครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วย อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่หันได้เห็นว่าคนที่ขอเบียร์ไปทำอะไรยังไงต ่อ ซึ่งโน้ตบอกแต่ผมไม่ได้หันไปดูคือไม่สนใจแล้วคือเราดื่มไปหลายขวดแล้ว เข้าใจนึกออกเลย เดียวก็ฟังมันเนอะอะไร เป็นเราก็คงไม่หันไปดูแหละฮะผมก็คงจะเหมือนกับพี่เป้แหละเฮ้ยใครอยากเอาก็เอาไปเถอะเอ้ยไม่เป็นไรมันก็คนแถวนั้นแหละเราก็ไม่ไหวแล้วอยากใครอยากจะหยิบไปกินก็ไปกินเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ใช่ครับพี่บอก หูนี่คือคนที่มาสิงคือลุงที่เสียแล้วลุงที่เสียไปก็เอาเบียร์ไปนั่งกินกับคุณลุงอีกท่านนึงที่เสียไปก่อนหน้านี้ ใช่ครับจริงๆก่อนหน้านั้นก็ไม่รู้ครับจริงๆแต่ว่าถ้าโน้ตไม่ได้ร่วมถือก็สั่งซื้อมาหลังจากที ่ พิธีเสร็จก็ไม่รู้แต่ทีนี้จังหวะที่โน้ตกลัวอยู่ด้วยก็เลยเออมาเหมือนก็ไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยเลย ครับโอ้โหเย็นเจี๊ยบจริงๆฮะเย็นเจี๊ยบตามสมชื่อเรื่องเลยฮะ เป็นวุ้นเลยฮะ เป็นวุ้นเลยฮะไม่ถือเป้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้พอฟังแล้วมันคือมันสนุกที่ตอนเริ่มต้นเลยนะคือมันถูกปูมาด้วยเรื่องเบียร์นี่ออกมาปกติเนี่ยเราคงไม่เอาเบียร์เอาโทษนะเราคงไม่เอาเบียร์ไปแช่ในโรงเย็นหรอกมันควรจะไปแช่ใน ถังครั้งแรกแล้วครั้งเดียวเลยครับที่เคยกิน ก็ใช่สิคือแทนที่ไปแช่ในถังสีส้มถังแช่น้ำแข็งอ่ะดันโทษนะดันผ่าเอาไปแช่ในโรงเย็นใครเป็นความคิดอุตริของใคร พี่ของพี่ดำครับเพราะว่างานที่อาที่ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านนะที่เขาเจอก็คือเขาใช้วิธีนี้คือไม่กลัวเอากับข้าวไปแช่ในตู้เย็น ซึ่ง บ้านเขาอ่ะมีแค่ตู้เย็นกับถังส้มแต่จังหวะที่กับข้าวไปแช่ในตู้เย็นหมดเนี่ยก็คือที่นั่นอ่ะปกติแล้วเขาจะไม่ทานเบียร์เขาไม่ให้ดื่มเบียร์เขาจะเย็นเป็นพวกเป็นเหล้าขาวเหล้าอะไรแบบนี้ที่มันง่ายไงไม่ต้องแช่ไม่ต้องอะไรเงี้ยเราก็เลยจะไม่สั่งน้ำแข็งมาเผื่อพวกนี้แต่พวกคนกรุงเทพไปอะไรไปเขาก็จะแบบเบาๆนะพี ่โอ้ตายตาย คนนี้มีคนอยู่ประเทศหนึ่งด้วยเหมือนเมื่อมันไม่เย็นก็เอาแค่นี้แหละว่าไอ้คนนี้ก็คือเอาแค่นี้แหละมันเย็นเหมือนกันแต่เมื่อมันติดสายอยู่อ่ะมันคงไม่เย็นไรอะไรอย่างเงี้ย คือผมใช้คำว่ามันมีคำนึงที่ผมอยากจะบอกคือเวรกรรมเลยนะคือเวรกรรมอ่ะคือตั้ง ใช้คำว่าเวรกรรมเลย เวรกรรมเลยคือแทนที่จะเอาเบียร์ไปแช่ในถังส้มอ่ะดันไปแช่ในโรงเย็นและโทษนะในโรงเย็นก็มีศพถูกไหมฮะ ใช่ถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยเขาจะแช่เฉพาะศพนะแล้วก็เอาโลงจริงมาตั้งหลอกไว้พอจะเผาก็ค่อยเอาโลงมาใส่ศพแล้วคือการออกมาแล้วก็ยกแต่ผ้าขาวไปใส่โลงแต่พอดีจังหวัดที่นั่นน่ะเขาใส่ไปทั้งโลงแล้วก็จะมีโลงหลอกมาประกอบสี่เหลี่ยมมีไฟมีพวงหรีดอะไรวางทับไว้แล้วก็ที่ผมจำได้ไหมที่ของพี่ดำทักว่า เ ฮ้ยคือมึงทำไมไม่กินให้หมดแล้วเหลือไว้ทำไมขวดเดียว ค ือผมถามโน้ตแล้วโน้ตบอกให้หมดแล้วนะเว้ยลุงแกขอไป ใช่คือลุงแกขอ แสดงว่า ของไม่ได้ไป ไม่ได้ไปแต่คือไปมาสกิดแล้วก็ให้โน้ตได้เห็นว่าเอาไปกินหน้าบ้าน แต่ความจริงไม่ความจริ งทักโลกมาประเสริฐมาแต่ว่า คือ บอกว่าเขาชักปากออกเพราะว่าเดี๋ยวต้องนั่นแหละครับมันจะมีอะไรหลายเรื่องที่เอ้ยปฏิปต่อแล้วมันไม่ได้โน้ตคงไม่ได้หลอกอะไร ไม่ได้หลอกโน้ตคงเห็นว่าเบียร์เอาไปจริงอ่ะแต่ความจริงคือโทษนะคือผีคงหยิบเบียร์ไปไม่ได้อ่ะเบียร์ก็ยังวางอยู่ตรงนั้นแหละขวดนึงแต่ตอนนั้นที่เห็นก็คือเห็นเหมือนคนหยิบไปเห็นเหมือนลุงหยิบไปนั่งกินกับเพื่อนลุง แล้วไปเอาใหม่ ใช่โอ้โหพี่เป้นะต่อไปอย่าหายไปแบบนี้นะตอนที่ผมถามพี่นิวเป้กลับมาใช้ชีวิตเป็นคนกลางคืนเหมือนเดิมไหมฮะหรือว่ายังคงเป็นคนกลางวันอยู่ อ๋อเป็นคนกลางวันแล้วครับที่นี่ผมเป็นเซลล์ขายอะไรลำโพง อ๋อเหรอแล้วนี่เราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมครับเนี่ย มีครับถ้าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักผ่อนนะครับมีสองสามเรื่องเดี๋ยวยังไง อ้าว ผมพร้อมแล้วเดี๋ยวติดต่อไป ได้เลยพี่เป้ได้เลย ฝากผลงานไว้ให้ทีมงานเดี๋ยวช็อกแล้วก็พี่น้องที่ติดตามเดอะช็อคได้ฟังกัน โอ้ขอบพระคุณมากฮะแล้วอาจจะต้องมาทบทวนเรื่องของสาวชุดดำที่ว่าสมเด็จนารีกันสักหน่อยก็ดีนะผมว่าเด็กยุคนี้อาจจะเด็กยุคนี้อาจจะยังไม่เคยฟังนะเรื่องตำนานเรื่องเล่าในอดีตนะผมว่าถ้าเกิดมีเวลาอาจจะกลับไปย้อนอดีตครั้งนึงกันกับเรื่องเล่าที่เป้เคยมาเล่าเรื่องของสาวชุดดำนี่เป้นะได้เลยเป้ยังไงขอบคุณมากแล้วก็ดูแลสุขภาพนี่เป้นะ เป็นเงินครับพี่ปอง รักและคิดถึงนะครับด้วยความเคารพครับ ครับเพ ื่อ นก ัน คร ับ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีคร ับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีคร ับ ครับส่วนเป็นเรื่องของน้องอิ๋วนะเรื่องสองในคืนนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับรุ่นพี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเรื่องคุณอิ๋วที่บอกว่าน้ำใจข้างทางและตอนนี้คุณอิ๋วอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับอิ๋ว ครับสวัสดีครับ ฮะอิ๋วฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับเนี่ย โทรจากสมุทรปราการครับ สมุทรปราการปากน้ำนี่เป็นคนปากน้ำแต่ดั้งแต่เดิมป่ะฮะ เปล่าครับผมเกิดที่สมุทรปราการแล้วก็ลงไปอยู่ที่ปัตตานี ครับแล้วตอนนี้ก็กลับมา ใช่ครับแล้วก็ขึ้นมาทำงานที่นี่ต่ออ ๋อนะครับผมเองนี่ก็เป็นเด็กปากน้ำเก่าเหมือนกันนะฮะอยู่ตรงหมู่บ้านยูริตรงข้ามโรงเรียนในเรือครับครับ ครับเล่าเลยนะครับ ก่อนจะเล่าผมขออนุญาตคุยก่อนจะได้ไม่เขินนะฮะตอนที่คุณอิ๋วติดตามรายการเดี๋ยวช่องที่ผ่านช่องทางไหนครับ ทาง YouTube ครับ ทาง YouTube สัญญาณโอเคไหมครับ สัญญาณโอเคครับ สัญญาณโอเค แต่ว่ารู้สึกว่าเสียงมันก้อง ก้องๆยังไงไม่รู ้มันจะก้องๆนิดนึงฮะแต่ว่าพยายามตั้งสมาธินิดนึงก็แล้วกันแต่สัญญาณโอเคเพราะว่าผมฟังในหูฟังที่ได้ยินเสียงของคุณอิ๋วนะชัดเจนดีนะครับ คร ับ ผม นะฮะแล้วตอนนี้สัญญาณที่ออกอากาศไปทางจูเนอร์สัญญาณโอเคใช่ไหมพี่เก่งสัญญาณโอเคนะครับได้ครับพี่อิ๋วถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่มาเล่าให้คุณอิ๋วฟังแล้วคุณอิ๋วมาถ่ายทอดให้เราฟังต่อนะเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับคุณอิ๋วครับ เรื่องนี้ผมฟังมาประมาณ2ปีที่แล้วนะ ครับ คือรุ่นพี่คนนี้เขาทำงานเป็นคนส่งของไงครับรถส่งของจากจังหวัดสงขลา ครับ ก็ตัวเขาตอนนั้นเป็นงานแรกเลยที่เขาได้ไปส่งของเพราะเขาว่าเขาเพิ่งไปสมัครงานใหม ่ครับ ตัวของเขาเองได้รับมอบหมายจากจังหวัดสงขลาซึ่งให้ไปส่งของสินค้าที่โกดังแห่งหนึ่งที่จังหวัดยะลา ครับ ก็ตัวเขาเองก็ขับรถไปพอขึ้นของอะไรเสร็จประมาณช่วง2 ทุ่มกว่าได้ คร ับ ตัวเขาเองก็กล่าวว่าเดี๋ยวพอขึ้นของเสร็จก็จะขับรถไปแต่ว่าที่ไหนได้คือทางบริษัทเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ออกรถตอนประมาณสักเที่ยงคืนนะเพราะว่าเขามีเหตุฉุกเฉินบางอย่างที่ต้องทำตัวของเขาเองก็โอเคได้เขาก็กลับไปบ้านก่อนกลับไปนอนพักเอาแรงเงียบหนึ่งประมาณเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนนิดๆตัวเขาเองก็มาขับรถก็ขับรถจากจังหวัดสงขลามาถึงที่อำเภอแห่งหนึ่งก่อน ครับ เป็นอำเภอที่ว่าติดระหว่างปัตตานีกับสงขลาเอ้ยป ั ตตานีกับยะลา ครับ ตัวเขาเองก็ขับรถไปด้วยความที่ว่าเขาบอกตำแหน่งมาแล้วว่าไปตรงไหนตรงไหนต ั วเขาเองก็ขับรถไปตามทางก็ขับไปเรื่อยๆซึ่งตอนนั้นตัวด้วยความที่ว่าเขาไม่เคยมายะลามาก่อนตัวเขาเองก็เลยขับรถก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยขับรถไม่ค่อยชินเส้นทางก็ขับไปเรื่อยๆปรากฏว่าขับไปตามทางหลงเขาขับหลงเหมือนกับว่าขับไม่รู้เข้าไปซอยไหนดูไหนนะของเขาเองก็ขับรถไปเรื่อยระหว่างที่ขับรถไปนั้นเขาก็รู้สึกว่าทางมันยิ่งแคบลงแคบลงจากถนนลาดยางก็กลายเป็นถนนดินแดงก็ขับไปสักพักตัวเขารู้สึกว่าด้านหน้ามันมีแสงไฟอยู ่ เขาก็เลยขับรถไปเรื่อยไปถึงพอขับไปถึงตอนนั้นตัวเขาเห็นว่าไอ้แสงไฟนั้นมันคือป้อมชลบ อ เขาก็เลยบอกเอาวะถึงจะเป็น3จังหวัดชายแดนใต้แต่ว่าถ้าเป็นชลบอเขาก็กล้าลงไปถาม คร ับ เขาขับรถไปถึงไปเทียบแล้วก็ลงจากรถไปถึงว่าพี่ครับมีใครอยู่ไหม คร ับ สักพักก็มีชลบอแก่ๆ2คนเดินออกมา บ อกว่ามาจากไหนพ่อหนุ่มเดินออกมาถือปืนมาด้วยนะถือปืนเล็งมาเลยที ่ ความที่เขาตกใจไง คร ับ เพราะว่าไม่รู้ว่าใครมาจอดเขาบอกว่าเอ้ยลุงนี่ผมขอถามทางหน่อยพอดีผมจะมาส่งของที่จังหวัดยะลาเพราะว่าหลงทางเข้ามาตัวของลุงบอกว่าเออแล้วมาจากไหนเขาแกก็บอกว่ามาจากสงขลา คร ับ ลุงคนนั้นก็บอกว่าจะไปไหนล่ะแกบอกว่าจะเข้าไปในตัวเมืองยะลาแต่ไม่รู้ว่าขับเข้ามาในนี้หลงตอบไม่ถูกมีทางไหนไหมครับว่าใกล้ที่สุดที่ว่าจะเข้าไปถึงในตัวเมืองยะลาได ้ ลุงคนนั้นก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวพ่อหนุ่มตรงไปข้างหน้าเลยนะเลี้ยวขวาทีเดียวมันจะมีซอยอยู่ซอยหนึ่งซึ่งเป็นถนนที่ว่าราดคอนกรีตก็ขับไปตามซอยนั้นพอตรงไปเลี้ยวขวาแล้วก็ขับตรงไปเลยม ัน จะไปทะลุถนนเส้นใหญ่ของที่เข้าในอำเภอยศไอที่ว่าเข้าในจังหวัดยะลาเขาบอกอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับ คร ับ แกก็เลยขับรถมาเรื่อย ๆ ขับมายิ่งขับมาก็มองไปด้านขวาตลอดนะว่าจะมีทางออกไห ม แต่ว่ามองยังไงก็ไม่เจ อคร ับแกก็ขับไปตอนนั้นใจแกเต้นแรงนะเพราะด้วยความที่มันเป็นสารจังหวัดด้วยแกบอกว่าตอนนั้นแกไม่ได้กลัวผีเลยนะ คร ับ แกกลัวโจรมากกว่าแกก็ขับรถตอนนั้นแกรวดรู้ไม่ใจโทรศัพท์ก็แบตหมดเอาไงดีวะแกก็เลยขับรถไปเรื่อยระหว่างที่แกขับรถไปเจอไปเห็นเพลิงไม้เพลิงหนึ่งซึ่งมีดวงไฟสีส้มๆ คร ับดังนั้นแกขับรถแกพอแกขับรถไปแกก็จอดแกเห็นว่ามีตากับยายคู่หนึ่งกำลังเหมือนกับนั่งทำขนมอะไรสักอย่างเนี่ยที ่จะขายตอนเช้า เจ๊ก็เลยเอาว่าเนยก็เป็นคนแก่เจ๊ก็ไม่จอดแล้วก็ลงไปถามว่าตายายครับสวัสดีครับเรียกผมจะเข้าไปในตัวเมืองยะลาพอจะมีทางไหนไหมพอดีว่าผมถามชรบชรบเขาบอกว่าให้เลี้ยวขวาแต่ผมก็ไม่เจอซอยเลี้ยวขวาสักทีตัวของยายนั้นบอกว่าโอ้ยป่านี้แล้วอย่าออกไปเลยมันอันตรายเอาเป็นว่านั่งที่นี่ก่อนเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันจะเช้าแล้วตอนนั้นก็ระหว่างที่แกขับรถมาแกไม่รู้นะว่ามันผ่านมากี่ชั่วโมงแต่แกรู้สึกว่ามันนานมากยิ่งกลับมันยิ่งลึกยิ่งขัดยิ่งลึกยายคนนั้นก็ยายที่ว่านั่งนั่งชำขนมเขาก็บอกว่าค่อยกลับนะเพราะป่าเนี้ยคือมันอันตรายแล้วให้นั่งก่อนให้นั่งที่นี่แหละเดี๋ยวพอเช้าค่อยออกเดี๋ยวยายจะบอกทางให้แกก็นั่งปุ๊บยายคนที่เป็นยายก็เลยเดินเข้าไปเอาน้ำมาให้ซึ่งน้ำมันใส่ขันมานะใส่ขันมาแกก็ยกมือไหว้ขอบคุณ คร ับ แกก็กินระหว่างที่แกกินน้ำไปแกรู้สึกว่าในน้ำมันคันๆยังไงไม่รู้รู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบาดๆลิ้นแกก็เอ๊ะถ้าเป็นงั้นแสงไฟมันน้อยด้วยมีแค่ไฟในเพิงพักไฟดวงเดียว คร ับ แกก็เลยไม่สนใจเขากินไปพอแกกินเสร็จระหว่างนั้นแกก็คุยกับตากับยายคู่นั้นคุยนานมากนะแกรู้สึกว่าจังหวะที่แกคุยมันคงจะผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วแหละเพราะว่าแกคุยกับตายกับยายนานมาก คร ับ ระหว่างที่คุยไปสักพักแกได้ยินเสียงเหมือนมีรถมอเตอร์ไซค์แกหันไปมองด้านข้างปรากฏว่ามีดวงไฟดวงหนึ่งลอยมาซ ึ่ งเป็นไฟหน้ารถของมอเตอร์ไซค ์ ครับตอนนั้นแกคิดว่าเอาไงวะมันรถไฟคือมันเปียวด้วยไงแล้วก็ตากับยายแกก็ถามตากับยายว่าตากับยายไม่กลัวเลยนั่งอยู ่ นั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่านี่มันเป็นเขตมันก็เป็นเขตใครๆก็รู้นะว่าการจังหวัดมันเป็นยังไงใช่ไหม ครับ แกก็ตากับยายก็ไม่พูดอะไรยิ้มสักพักรถมอเตอร์ไซค์นั้นก็ขับเข้ามาถึงพอขับเข้ามาถึงปรากฏว่าเป็นลุงชลบอลคนที่แกถามทางที่แรก ครับ เป็นลุงชลบอลแกก็บอกว่าเอ้าลุงมาจะทำไมกลับมาทางนี้ครับลุงบอกว่าเออกูตามมาดูมึงนั่นแหละตัวปีนะใช้คำใช ้ภา ษามึงกูนะ เอาตรงอารมณ์นั้นเลย คือว่าเอ้ากูตามมาดูมึงนั่นแหละกูเห็นมึงขับรถเข้ามาแล้วก็มีคนโทรมาบอกว่ามีรถแปลกที่ว่าม าไม่รู้เป็นรถอะไรใช้รถส่งของคือชาวบ้านเขาโทรไปที่ป้อมชรบไงเพราะชาวบ้านเขากลัวไงเพราะมันเป็นรถแปลกปรากฏว่าตัวของลุงชาวบ้านก็มากัน2คนคือซ้อนสองกันมาพาปืนมาด้วยนะพอมาถึงแกบอกว่าไอ้ลุงเพียงก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรครับผมเจอตากับยายเด ี๋ ยวพรุ่งนี้ค่อยออกรถนั่งที่นี่แหละจนว่าถึงเช้าเลยลุงชลบอกว่าตายายที่ไหน คร ับ แกบอกว่านี่ไงพอแกหันหลังไปปรากฏว่าแกล้มทั้งยืนเลยพี ่เหรอเพราะ ไม่มีใครเลยเกรงพักที่แกนั่งนั้นหลังคาก็พังลงมามีแค่เก้าอี้ไม้หัก3ตัวตั้งอยู่แล้วก็มีไอ้มันมีขันน้ำที่ว่าเจอดื่มน้ำเมื่อกี้ถ ึ งด้วยเป็นขันน้ำแบบว่าสเตนเลสแบบเก่าๆวัน ครับ นี่ขันน้ำตั้งเยอะมันก็บอกเฮ้ยแกตกใจมากไม่ใช่มันไม่เมื่อกี้ผมนั่งคุยจริง ๆ ไอ้ลุงชอบอกว่าเออมึงขับตามกูมาก่อน ขับ มาที่ป้อมก่อนแกก็เลยขึ้นรถตอนนั้นแกก็พยายามแข็งใจขับรถพอขับมาถึงป้อมชลบ อ เขาก็ถามว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมึงเจออะไรเดี๋ยวเล่ามาดิแกก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่แกเจอนะให้กับชลบอทุกคนฟังชลบอเขาก็หัวเราะกันเขาบอกว่าไม่ใช่มึงคนแรกนะที่มาเจอ ครับ หลายคนแล้วที่ขับเข้ามาเจอ มาเจอตากับยายนี่นะ ใช่ครับส่วนมากจะเป็นคนนอกพื้นที ่ ที่ว่าหลงเข้ามาที่ว่าหลงเข้าส่วนมากจะเป็นคนนอกพื้นที่ที่หลงเข้ามาแกก็ตอนนั้นแกช็อกมากเลยเพราะว่าแกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนด้วยจากที่ว่าที่แรกไม่กลัวผีกล ั วแต่โจรคราวนี้ก็ไม่กล้าขับรถเลยขอพี่ชลบอตรงนั้นนั่งจนถึงเช้า เนี่ยพอเกก็นั่งอยู่กับชลบทตรงนั้นถึงเช้าแล้วก็พอเช้าเกก็ขับรถไปส่งของเนี่ยครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวนะพี่อยู่เพิ่งเคยคุยกับผมไปครั้งแรกป่ะ ใช่ครับ เหรอฮะ จริงๆแล้วผมเรื่องนี้มันสั้นแต่มันอีกเรื่องนึงไงที่แรกผมว่าจะขอเล่าเลยเพราะเรื่องนี้มันสั้น ครับไม่เป็นไรพี่อยู่จะบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เล่าของพี่อยู่จะมีกี่เรื่องเนาะแต่ว่าอยากจะบอกว่าพี่อยู่เป็นคนที่เล่าแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้ดีมากนี่ค่ะครั้งแรกผมชมเลยนะถ้าครั้งแรกผมตอบผมถามว่านี่เป็นการคุยกับผมครั้งแรกหรือเปล่าถ้าบอกว่าครั้งแรกผมเนี่ยคารวะเลยนะเพราะว่า เล่าได้ แบบผมเห็นภาพเลยอ่ะคราวนี้มันมีคำถามอ่ะพี่อยู่ฮะเอาคำเอาคำที่ผมสงสัยก่อนนะแต่เมื่อกี้ผมไม่อยากถามตอนที่เล่านะไอ้คำว่ารชบนี่คือเดี๋ยวนะผมเข้าใจว่าเป็นคือความหมายคืออะไรฮะ ชรบคือชุดคุ้มครองชุดคุ้มครองหมู่บ้านไง ชรบอ๋อชุดคุ้มครองหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านน ั้ น ส่วนมากผมจะคุ้นคำว่าตชรแต่นี่ไม่ใช่นี่คือชรบเป็นชุดคุ้มครองหมู่บ้านที่เราเห็นในข่าวใช่ไหมฮะที่ว่าคอยคุ้มครองชาวบ้านคอยคุ้มครองพระใช่ไหมในสายตรวจชายแดนภาคใต้อ๋อแสดงว่าพี่ๆเหล่านี้ก็คือทหารถูกต้องไหมครับ ไม่ใช่ครับเป็นชาวบ้านธรรมดา เป็นชาวบ้านเลยเหรอฮะ ครับเป็นชาวบ้านธรรมดา ครับ เขาหมายประมาณคล้ายๆกับว่าอาสามาช่วยกัน อ๋อเป็นพวกอาสามาช่วย แต่ก็จะได้มีเงินช่วยบ้างเล็กน้อยแค่ไม่เยอะ ครับ อยู่ที่น้ำใจของคนใครจะมาช่วย นะครับคราวนี้มาว่าที่ประวัติพี่พอจะทราบไหมว่าคุณตาคุณยายเหล่าที่หลายๆคนเจอนะแกเป็นใครฮะพอจะทราบประวัติความเป็นมาของตายายคู่นี้ไหมครับ คือตอนที่พี่รุ่นพี่เล่าให้ผมฟังว่าเขาไม่ได้ถามนะว่าตากับยายนั้นเสียเพราะอะไรแต่ว่าตากับยายคนในหมู่บ้านนั่นแหละที่ว่าชลบเขาบอกรุ่นพี่เขาเป็นคนในหมู่บ้านนั้นมาก่อนไอ้เพิงพักตรงนั้นมันเป็นร้านขายขนมที่ว่าคนในหมู่บ้านพอตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมาซื้อขนมกาแฟกินอะไรแบบนี ้ครับ คือแล้วก็ ไม่ได้เป็นบ้านแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นเพิงขายของมาก่อน ใช่ครับไม่ได้เป็นบ้านเป็นเพิงขายของ อุ้ยแล้วพอหันกลับไปที่ไอ้เพิงที่ว่าเนี่ยเป็นเพิงเก่าเป็นเพิงแบบพังหมดแล้ว ใช่ครับ โอ้แล้วคุณตาคุณยายหายไปตอนไหนก็ไม่รู ้นั่นแหละไม่มีเพราะตอนที่แกเข้ามาเรียกก ัน มันดูแบบว่าเป็นเพิงพักแบบสะอาดดูแบบสะอาดนะไม่มีใบไม้มีเก้าอี้ตั้งแล้วก็มีโต๊ะแล้วก็มีพวกถาดใส่ขนมตั้งอยู่เหมือนกับว่าเขากำลังทำขนมมัน เออแล้วน้ำเหรอพี่อิ๋วน้ำที่กินที่พี่บอกว่าตอนที่พี่เขาทานนี่บอกว่าเหมือนน้ำมันบาดคอมันฝืดคอมันคือน้ำอะไรอ่ะ แกบอกว่ามันเป็นน้ำที่ว่าสีขุ่นๆแล้วมันมีเศษกิ่งไม้ใบไม ้ เหมือนน้ำเหมือนน้ำตักจากเขาเรียกว่าอะไรนะจากแอ่งน้ำที่มันสกปรกกัน ครับไม่ใช่น้ำสะอาด ไม่ใช่น้ำสะอาดแกบอกว่าตอนนั้นแกอ้วกเลย ครับโอ้โหแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจากที่ฟังมาคุณตาคุณยายสองท่านนี้ก็มีจุดประสงค์ที่ดีตามชื่อเรื่องเลยฮะคือน้ำใจจากข้างทางจริงๆคือแกอาจจะมาแตะเบรกไว้ไม่อยากให้ไปต่อเพราะถ้าไปต่ออาจจะอันตรายจากอะไรไม่รู้ล่ะแต่อย่างไรก็อยู่ตรงเนี้ยยังไงก็ปลอดภัยผมคิดอย่างนั้นนะพี่อิ๋ว คร ับ เออมาดีนะ แกมาเบรกไว้เพื่อไม่ให้พื้นที่ผมมันขับรถถลำถลำลึกเข้าไปอีกไง ใช่ใช่ใช่ สมมติว่าถ้าขับรถถลำลึกเข้าไปอีกชลบบอกว่าข้างสุดข้างในนั้นจะเป็นเขานะแล้วก็ไม่รู้มีใครบ้างมีอันตรายอะไรบ้าง ครับ นั่นแหละเขาก็เลยคงจะมาเบรกไว้ก่อนเพื่อให้นั่งอยู่กับเขาได้หน่อยจนถึงเช้าแล้วก็ ใช่ใช่ใช่โอ้โหเป็นความขนลุกที่ดีนะเป็นความขนลุกที่ดีคือเป็นความขนลุกที่หวังดีอ่ะผมใช้คำนี้เลยนะโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่กำลังพอดีฮะไม่ได้สั้นไม่ได้ยาวครับพี่อยู่ฮะแต่พี่อยู่เป็นคนที่ถ่ายทอดครั้งแรกได้น้องต้องขอคารวะเลยว่าเล่าดีมากเอาเรื่องที่ฟังมาแล้วมาถ่ายทอดได้ดีมากคราวนี้พี่อยู่บอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องเดียวที่เจอแสดงว่ามีอีกเรื่องหรืออย่างไรครับ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าตอนมันเป็นเรื่องที่ผมฟังมาจากเพื่อนที่สมุทรปราการเนี่ย อ้าวถ้างั้นเดี๋ยวไว้ครั้งหน้า ครั้งหน้านะครั้งหน้านะครั้งหน้าเรามาเจอกันนะนะครับเออครั้งหน้างั้นเดี๋ยวพี่อิ๋วเอาเรื่องนี้นะที่เพื่อนเจอที่ปากน้ำสุพรรณบุรีนะมาเล่าให้ผมฟังนะ ไม่ใช่ปากน้ำครับคือเพื่อนทำงานที่สมุทรปราการแต่ว่าไปเจอที่อุบลราชธานี ได้เลยเป็นเพื่อนที่ปากน้ำแต่เขาไปเจอที่อุบลนะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ผมฟังในโอกาสต่อไปนะวันนี้เราคุยเรื่องนี้ก่อนนะ ได้คร ับ ได้เลยพี่อิ๋วโอ้เก่งมากฮะทำให้ผมขนลุกทำให้ผมขนลุก2เรื่องติดนะตั้งแต่เรื่องพี่เป้จนมาเรื่องพี่อิ๋วนะที่ผมขนลุกจริงๆนะผมไม่ได้โกหกนะคือมันขนลุกฟุบขึ้นมาเลยอ่ะตอนที่พอมาเฉลยอ่ะว่าเป็นแบบเพลิงที่มันพังไปแล้วอ่ะโอ้โหเอ้าได้ครับพี่อิ๋วครับงั้นเราเจอกันครั้งหน้านะขอบคุณครับพี่อิ๋วครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับหนึ่งเรื่องที่รออยู่ครับหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ฟังกันไปกับช็อกซอรี่นะครับตอนนี้หนึ่งเรื่องที่รออยู่เนี่ยเป็นเรื่องของกุญชานะชื่อเรื่องน่าสนใจมากว่าฟังครับนะผมชอบในการตั้งชื่อเรื่องนี้ฟังแล้วรู้สึกว่ามันต้องฟังอ่ะนะฮะเรื่องชื่อว่าบ้านเช่าหลังละ500ครับนะฮะเป็นประสบการณ์ของคุณลุงคุณป้าครับนะที่มาเล่าแล้วคุณชาฟังแล้วมาเล่าต่อนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองครับเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่แล้วและตอนนี้คุณชาอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับชา สวัสดีครับพี่ป๋อง ชาครับพี่ป๋องเองครับ ครับพี่ป๋องสวัสดีครับพี่ได้ยินไหม ครับได้ยินชัดเจนดีครับชาได้ยินเสียงพี่ป๋องชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดเจน ชัดเจนนะถ้างั้นก่อนจะคุยเรื่องนี้นะเราคุยกันถึงเรื่องสเปรย์เหระก่อนนะตอนนี้ชาโทรจากที่ไหนครับ อ๋อผมโทรจากมินบุรีครับ มินบุรีแล้วตอนนี้น้องฟังอยู่กับใคร อ๋ออยู่คนเดียวครับ นะฮะสมาชิกท่านอื่นในบ้านหลับไปหมดแล้วนะ ไม่มีใครอยู่แล้วพี ่ไม่มีใครอยู่เลยนะอย่างนั้นเหลือชาเหลือพี่แล้วก็แฟนรายการนะครับแล้วปกติชาติดตามฟังหรือชอบผ่านช่องทางไหนครับ อ๋อก็ฟังก็เลยไป ฮะยูทูบ YouTube ใช่ไหมตอนนี้หลังถามใครนะ8ใน10คน YouTube ทั้งนั้นนะฮะอาจจะมีฟัง FM 101บ้างแต่ว่าตอนนี้ YouTube เป็นหลักเลยนะยังไงพี่ป๋องฝากให้กดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะฮะ ยินดีครับพี่ ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากรักที่สุดเลยครับได้ครับชาถ้างั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงแต่ว่าคุณลุงคุณป้าเล่าให้ฟัง ถูกต้องเจอมาโดยตรงพ ี่เหรอฮะแล้วตอนนี้คุณลุงป้า แล้วมันยินดีเฉลยความท้าย ได้เลยถ้าแล้วคุณลุง ว่าเหตุมันเกิดเป็นเพราะอะไร มาเล่าให้ชาและชามาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังหน่อยครับว่าเรื่องเราทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ คืออย่างนี้นะพี่นะเริ่มเลยนะครับ ครับ ตอนที่ลุงกับป้าผมไปหาบ้านเช่าในตัวเมือง ครับ ก็ไปเจอคนรู้จักว่าอยากจะหาบ้านเช่าถูก ครับ เพื่อทำมาจินแต่นี ้ ขอแนะนำหน่อยว่าอยู่ตรงไหนมีไหมถ้าเช่าในเมืองมันแพง ครับ ก็เลยไปเช่าไปเจอบ้านเช่าหลังหนึ่งที่วิ่งไปไกลเหมือนกันดูนะแต่บ้านเช่าหลังเนี้ยบ้านเช่ามันเป็นหลังเหมือนบ้านนอกเรานะพี่นะมีสองชั้นนะพี่นะมีลานข้างหน้าป่าแล้วก็ล้อมรอบด้วยมืดป่าคล้ายๆป่าจะอยู่ริมถนนนะอยู่ริมถนนทีนี้ก็ผมพูดถึงทางเข้าบ้านก่อนตกลงกันอยู่ที่500บาท ครับ บ้านหลังนะพี่เด็กหลัก500เองทางเข้าบ้านเนี่ยมีสายมะปูม ครับ ระหว่างเดินผ่านสายมะปูมไปเนี่ยสายขวาเนี่ยมันเป็นโอ่งหญ้า ครับ ไม่ใช่ป่าแต่หลุดจากโอ่งหญ้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นลานโล่ง ๆครับ มีต้นไม้ชายคาล่มมาแน่นนี่แล้วก็ติดกับต้นไม้มันก็จะเป็นป่าแล้วก็เดินเข้าบ้านไป ครับ ผู้บริเวณบ้านก่อนที่ไขประตูเข้าบ้านไปเปิดห้องน้ำทันทีเลย เปิดเข้าไปเจอห้องน้ำดูนะห้องน้ำ บ้านไม้สองชั้นบ้านไม้สองชั้นไม่ใช่นะเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเป็นห้องน้ำทันทีมองหน้า ครับ มองขวามือปุ๊บเป็นทางขึ้นบันไดเป็นทางขึ้นบันไดตรงกลางมองตรงกลางเป็นทางที่ทะลุไปอีกหลังหนึ่งหลังเนี่ยเป็นพี่ชายของป้า ครับ อยู่เขาเรียกว่ามหาลรวมกันอยู่รวมกันเองเสร็จแล้วมองขวามืออันนี้เราพูดถึงชั้นล่างเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมขวามือโล่งๆหลุดจากโล่งๆไปปุ๊บขวามือริมสุดกำแพงริมสุดก็คือป่าบ้านนะพี่เนาะ ครับ เดินขึ้นบันได5ชั้นปุ๊บหยุดตรงช่วงพักเนี่ย ตรงช่วงพักบันไดแล้วต้องหันซ้ายขึ้นไปเลยนะพี ่ครับ ระหว่างตรงช่องไม่ใช่ช่องของพิจิตรพี ่ ระหว่างตรงที่พักอ่ะ ครับ เราอ่ะเราเดินขึ้นบันไดคนเราต้องหันหน้าแล้วมองตรงใช่ไห ม พอจับเราไปแล้วมองตรงอ่ะข้างหน้าเรามันเป็นรูปงานศพพี ่เฮ้ยเดี๋ยวนะรูปอะไรนะ เดี๋ยวฟังให้ดีนะพี่ป๋องข้างหน้าเราอ่ะมันเป็นรูปขาวดำรูปงานศพรูปโบนศพเดี๋ยวพี่ฟังให้ผมให้ดีนะคือน่ากลัว ครับครับ มันเป็นรูปงานศพเป็นรูปโบนศพพี ่ ไม่รู้รูปโบนศพใครคือมาเช่าบ้านหลังเนี้ยที่กระเป๋าไม่อยู่อย่างเดียวไม่ต้องเอาเฟอร์นิเจอร์มาก็ได ้ครับ ทีนี้พอหยุดตรงที่พักปุ๊บเนี่ยก็จะหันขึ้นไปประมาณสัก7-8ชั้นเนี่ยขึ้นไปชั้น2ใช่ไหมพี่มองตรงไปข้างหน้าเนี่ยเป็นห้องที่เขาไปพักได ้ครับ มองไปทางซ้ายมีชั้นวางพวกหิ้งพลักพระพุทธรูปเนื้อดินเนื้อดินนั่นนู่นนี่ไปหมดพี ่ ที่กะเลกะลาดเนี่ยต้องใช้คำนี ้ แล้วก็ไอ้ที่สำคัญคือมองไปทางขวานี ่ครับ มองไปทางขวามันเป็นประตูที่ไม่สามารถเปิดได้และมีตัวกะเลกะพี ่ตัวสายอยู ่ตัวล็อกตัวเอ็กซ์ คือตีไม้ติ ดห้ามเข้าตีไม้ติดตัวเอ็กซ์ห้ามเข้าก็คือสั่งไว้แล้วว่าไม่ต้องไปทำอะไรแต่ห้องนี้ก็คือคุณมาเช่าอ่ะเราให้ถูกแล้วโอเคคือเนื้อเรื่องคือลุงกับป้าผมอ่ะลุงอ่ะเขาไม่กลัวผีแต่ป้าผมกลัว ครับ แล้วพี่ชายของป้าไม่กลัวผีนี่เข้าประเด็นแล้วพี ่ครับ มีอยู่วันหนึ่งลุงผมอ่ะไปทำงานที่กรุงเทพทิ้งป้าเนี่ยอยู่คนเดียว ครับ คือที่ผ่านมาตอนเข้ามาอยู่อ่ะไม่มีอะไรแต่วันนี้มี ครับ ก็คือป้าเขารอลุงกลับมาตอนประมาณสักตีสองเนาะคือเขานอนคนเดียวแล้วก็ระหว่างนั้นเขาปวดเยี่ยวเขาหนอนข้างบนชั้นสองนะครับ ครับ เขาเดินลงมาเข้าห้องน้ำแล้วพอออกจากห้องน้ำปุ๊บเขาก็ต้องก้าวขึ้นข้างบนแล้วก็ต้องจับราวเพื่อจะก้าวบันไดขั้นแรกปรากฏว่าหันหน้ามองขึ้นไปปุ๊บมันเป็นผู้หญิงห้อยหัวลงมาที ่เป็นผู้หญิงห้อยหัวลงมา ใส่ชุดขาวที่สำคัญคือไม่มีหน้าดิ ครับ ไม่มีลูกตาไม่มีจมูกไม่มีปากไม่มีแม ่ หน้าโน้มไปเลย ครับ ป้าหัวลงมาจี๊ดป้าเขาจี๊ดแล้วเขาเรียกตะโกนให้พี่ชายเขามาช่วยพี่ชายอ่ะผมว่าเขาน่าจะมีนิสัยนะที่ไปเล่านะคือไปเล่านะเขาถือจิตที่ต้องรู้จักจิตนะครับ รู้จักครับ มีดเนี่ยไม่ใช่มีดห มอ นะคร ับ เขาเดินถือมาเลย ครับ เขาตะโกนเลยมึงบอกมา อ๋อ มึงสร้างความรำคาญนั่นทำไมเขาไม่อยู่ไม่เข้าอ่ะมาดูแลให้ก็ดีแล้วป้าผมอ่ะพกปีกแล้วเยี่ยแต่แล้วบ่งคนเลยครับแต่ลุงคนนี้เขาก็ปีกไปนะปรากฏว่ามันหายไปแล้วผู้หญิงคนนั้นที่ห้อยหัวลงมาหายแล้วผมยาวทีนี้ก็ไม่มีอะไรเขาก็ประกอบป้าปิดแล้วก็พาไปนอนจบไปคืนนี้ไม่มีอะไร โอ้ย ค่ะ เข้าเคสที่สอง กับ ที่สอง ครับ ตอนที่สองนี่คือก็มีอยู่ไฟนี่แหละคือลุงเนี่ยเขาก็ไปทำงานเหมือนเดิ ม แล้วกลับวันนี้กลับมาตีสอง ระ หว่างกลับมาเขาเข้ามาในบ้านเขามองใกล้ๆว่า ค ิดว่าเป็นเมียเนี่ยออกมานั่งหน้าบ้านตีสองเพื่อมารอแก ขาถามไปว่ามานั่งรอทำไมตีสองจะบ้าเหรอเข้าบ้านไม่ได้แล้วโอ้โหเกลียดไม่พูดเลยเกลียดมองเข้าไปใกล้ตีสองเมื่อตอนที่ไหนปิดไฟแล้วเขาปิดไฟแล้วเขาเดินเข้าไปใกล้ใกล้ไม่ใช่เมียตัวเองพี่มันเป็นผู้หญิงคนนั้นไงมันเป็นผู้หญิงคนนั้นมันเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวไม่มีหน้ า เขาก็ตกใจผมก็ตกใจผมก็วิ่งเข้าบ้านปุ๊บวิ่งไปหาไม้มาแล้วก็ตะโกนเป็นใครวะเข้ามาที่นี่ทำไม ครับ อะไรแบบเนี้ยพูดคนเดียวนะ ค นบ้านลุกออกมามีอะไรไม่ได้พี ่ ก็คุยกันบอกเนี่ยฉันเจอผู้หญิงคนนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาบอกโอ้พี่เจอเหมือนกันเลยเนี่ยบอกเจอเหมือนกันเลยบอกสงสัยแล้วก็เจอแล้วแหละปรึกษากันแล้วเมียเจอปรึกษากันแล้วว่าทำไมบ้านเช่ามันถูกจังงห้าร้อยเขาก็เลยปรึกษากันแล้วว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องคุยกับพี่ชายเขา เออ คุณแม่เอาสามคนรวมกันคุยกันเช้ามาอะไรก็ไม่มีอะไรผ่านไปทีไม่มีอะไรก็เลยมาคุยกันว่าห้องมีห้องอยู่ห้องหนึ่งอะพี ่ที่ว่าปิดตาย ที่ว่ามีตัวเอ็กซ์ เอาไม้ตีไม้ปิดตายครับ เดี๋ยวเราอ่ะจะแง ่เป็นละ เนี่ยแบบตรงนี้พี่น่าเชื ่อ คือพี่ชายของป้าเนี่ยกับลุงเนี่ยเขาช่วยกันยันห้องต่อสายอยู่พังเลยพี ่ครับ ลูกบิดต่อพังเลยพี่เจอแม่เปิดออกไปอ่ะเจออะไรพี่รู้ไหม ครับ เจอโลงศพพี่ เจอโลงศพอยู่ในห้อง เจอโลงศพอยู่ในห้องพี ่เออครับ แล้วมีลูกผู้หญิงเนี่ยที่เป็นคนตายอ่ะอยู่ในริมห้องอ่ะพี ่ขนลุกว่ะ แล้วก็วางอยู่บนโต๊ะเก่าๆอ่ะนะ ครับ ในห้องเนี่ยมันเป็นไปด้วยหยักใหญ่แล้วมีผ้ายันเนี่ย ครับ อยู่บนคือข้างบนประตูทางเข้าแต่เป็นด้านในนะที่ฝั่งนู้นเป็นด้านในนะไม ่ ใช่เป็นด้านนอกเขาไม่กลัวนะรู้สึกจะเป็นลุงไปพี่ชายลุง ครับ เขางัดเลยพี ่งัดพยันนะ ไม่ใช่งัดโลงใช่ไหม โอ้ยโหนึกว่างัดพยันออกมางัดโลงเหรอง ัดโลงอยากรู้ว่าในเนี้ยมีศพใช่ไหมหรือยังไง ครับ เขาก็ช่วยกันงัดแง้มเปิดฝาพี่มันเป็นเปิดมานี่มันเป็นศพแห้งเนาะพี่เนาะ เป็นกระดูกเป็นโครงกระดูก เป็นกระดูก เป็นศพ โครงกระดูกแล้วมันอยู่น้ำหนองมันแห้งไปหมดแล้วคือเขาก็ตกใจนะแล้วก็ยกมือไหว ้ ทั้งสามคนยกมือไหว ้ บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้แฟนเขาอ่ะจะไปทำบุญสังฆทานให้แล้วก็ขอร้องว่าอย่ามาหลอกมาหลอนนะ ครับ มาดีมาอยู่มาเฝ้า ออ มาช่วยกันมากินแล้วกันนะ ออ ดันหนุนให้ไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรแบบนี้เออนะเขาก็ปิดลงให้สภาพอยู่เหมือนเดิมตีสอบเหมือนเดิมที ่ โอเคก็คือว่าไม่รับรู้นะไม่ทราบไม่เป็นไรแต่ว่ารู้แล้วว่าเกิดเป็นยังไงแล้วลูกที่ลงจบนั้นนะผมว่าเป็นลูกเขา ไอ้ลูกที่เดินขึ้นมาได้มานะแล้วที่มี เราเจออยู่นั่นแหละนั่นแหละ เป็นรูปลงศพซึ่งตีความว่าน่าจะเป็นรูปของลงศพเขานั่นแหละ นั่นแหละที่อยู่ในห้องไง คือ ค นลูกว่า ท่านไม่กลัวเลยอ่ะผมฟังแล้วแบบ กลัวนะกลัว ผมฟังแล้วผมไปบ้านหลังนี้ด้วยนะเรื่อง มาตอนคุณชาไปอ่ะคุณชาเห็น ไม่เขาปิดตายแล้วปิดตายแล้วที่ปิดแล้วเขาไม่มีงัดครั้งที่สองแล้ว ไม่มีครั้งที่สองแล้ว ไม่มีงัดครั้งที่สองแล้ว ค ือให้รู้ว่าทำบุญไปเรียบร้อยแล้วผมลองนอนดูสักคืนหนึ่ง เป็นไง ไม่มีอะไรที ่ หลังจากสามคนเนี่ยป้าลุงพี่ป้าไปทำบุญมาแล้วไหว้ถวายสังฆทานมาแล้วกวดน้ำไม่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รู้ชื่ออะไรนะไม่รู้ชื่ออะไรนะมีแต่รูปไม่รู้ชื่ออะไ ร ไม่มีซาตานมรณะนะใช่ไม่มีสตาร์เลยนะในรูปในห้องเนี่ยก็เลยคิดสุขผลให้กับผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เชื่ออะไรก็ให้ท่านไปสู่สุคติไม่ต้องมาตามหลอกมาหลอกนั่นเลยเนี่ย ถ้าวิญญาณยังถือว่าติดดิบเนี่ยเราขอให้รับรู้ว่าเรามาอยู่เนี่ยเรามาดีโอเคอันนี้ก็จบไปแล้วก็ โอ ้ โห แต่นี ้ แต่นี้ทั้งสามคนเนี่ยเขาก็มาถามแต่ก็แปลกบ้างว่าทำไมมีใครมาอยู่แล้วนี่ประกาศนั้นยังบ้านประกาศนั้นยังเนี่ยไอ้บ้านหลังหน้าร้อยเนี่ยประกาศนั้นยัง บ อกอ๋อประกาศหลายครั้งแล้วมีคนมาอยู่แล้วเขาอยู่ไม่ได ้ ฉันก็ต้องบอกความจริงนั่นแหละว ่ า ที่มันมีผีเนี่ยแหละก็เป็นผีผู้หญิงก็คือเขาเป็นเด็กนั่งดิ้งทำงานอยู่ข้างๆทำไปประมาณสักสามโมง เป็นเด็กนั่งดิ้งเหรอ เป็นเด็กผู้หญิงนั่งดิ้ง อ ย ู่ ริมถนนแล้วก็เข้าบ้านหลังนี้มาก่อนแล้วก็เอาแขกมานอน ครับ ไปมารู้สึกจะมีเรื่องทะเลาะบอกแย้งก ัน บาดหมางเน ี่ ยมีการฆ่ากันตาย ในบ้านหลังนี ้ในบ้านหลังนี้ในบ้านเรือนแล้วเป็นบ้านชั้นไงชั้นก็ไม่รู้จะทำยังไง เ ลยให้แตกเหมือนเดิมไล่ลงแบบนี้ทำยังไงป้าบอกฉันก็ไม่รู ้ ม ัน ก็ปล่อยไว้งั้นเลยก็ตามหาญาติก็ไม่ได ้เอาเหรอ แต่ว่าทำบุญส่วนที่ผมไม่ให้นะไม่ใช่ไม่ทำนะไม่ใช่ไม่ทำทำแต่ฉันก็ไปฉันก็ไม่กล้าเก็บแพงอะนะฉันเข้าใจทุกคนง่วงเงินหมดแต่ฉันก็ไม่ได้บอกว่าให้เข้าถูกก็ดีแล้วไม่ต้องแถมหรอกคุณลองอยู่ก่อน ครับ ปรากฏมันอยู่ไม่ได้พี่ถ้าคน โอ้โห แต่ป้ากับลุงผมเนี่ยเขาอยู่มาถึง1ปีแล้วนะพี่ เดี๋ยวนะหลังจากที่ทำบุญอยู่ได้มา1ปี อยู่ได้มา1ปีอยู่ได้งานกว่าคนอื่นที่มาอยู่แต่ละได้ประมาณแค่เดือนเดียวแล้วย้ายออก ครับอ่าฮะ พอเจอแล้วก็คือจังหวะนั้นคือไม่ได้ทำบุญอะไรให้เขา ครับ เขาก็ไม่ข้างนัดเข้าไปด้วยใช่ไหมเรื่อง อ๋อ คนที่มาเช่าอ่ะพี่เข้าใจนะพ ี่ บอกว่าแต่ยังไงคนที่มาเช่าก่อนหน้านี้เขาเจอแต่เขาไม่ข้างนัดห้องนี้เข้าไปว่าสาเหตุเป็นอะไรทำไมมีลงศพรูปลงศพอยู่ในบ้าน ไม่หรอกผมว่าลุงอ่ะใจถึงแล้วลุงอ่ะคงมีวิชาคงมีของใช่ แกนี่แหละ ผมว่านี่คือคีย์สำคัญคือแกไม่กลัวด้วยนะแกถึงกล้าที่แบบจะงัดกล้าอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็ถือโชว์ขึ้นมาเลยยกข ึ้ นมาเลยมีความรู้สึกว่า ครับ แกต้องมีวิชาเพราะอะไรรู้ป่ะพี่เพราะว่าเขาตอนที่เล่าให้ผมฟังนี่คือตอนที่แนะนักลงออกมาแล้วเราก็ติดตาลงให้มาไอ้แกพนมมือแล้วก็มีการพูดท่องมนต์ด้วยแสดงว่าต้องมีวิชาต้องอาจจะเป็นสัมภเวษีมาก่อนหรือเปล่า ไม่ทรา บ ไม่แน่ก็ไม่แน่ กิ จที่แกถือเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับสัมภเวษีใช้ มีสิทธิ์ครับพี่มีสิทธิ์ครับ โอ้โหนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะฮะชาน ี่คือเรื่องราวที่ป้ากับลุงเล่าทั้งหมด ตอนนี้ ไปไม่เจอบ้านหลังนี้ผมไปพักมาแล้วไม่เจอ แต่ตอนนี้ฮะ ผมแล้ว ตอนนี้ผมชาทั้งตัวแล้วฮะผมชาทั้งตัวน้ำลายผมเหนียวหนืดคอหมดแล้วคุณชาทำให้ผมตอนนี้ผมชาไปหมดทั้งตัวแล้วครับกับประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากลุงกับป้านะครับน ี่ คือการทั้งหมดเขาที่ผมถามว่าคุณชาว่าคุณลุงกับคุณป้าอยู่มา1ปีแล้วทำไมแกย้ายออกครับ อ๋อลูกเต้าให้กลับมาบ้านมาอยู่ที่กรุงเทพอยู่แถวบางบัวที ่ครับ แต่ก็คือกลับมาอยู่บ้านคือไม่ต้องไปไกลอ่ะมาให้ญาติพี่น้องลูกหลานดูแลบ้างว ัน นี้มาอยู่กับสองคนตายาย คร ับมันก็เลยไม่มีใครดูแลประมาณแต่ประเด็นคือไม่กลัวผีเลย ไ ม่ถึงลุงนะ ใช่ ลุง ไม่กลัวเลยคราวนี้มันผ่านมา15 ปีคราวนี้ผมถามโดยไม่รู้นะย้อนกลับไปนะตอนที่เราย้อนไปตอนนี้นะบ้านหลังนี้ยังอยู่ไหม ไม่น่าอยู่แล้ว ไม่น่าอยู่แล้วอาจจะลื้ออะไรแล้ว ลื้อใช่เพราะว่าดูแล้วมันไม่มีใครอยู่ได้สักคนหรืออะไรประมาณน ี ้ดูได้ไม่นานเนี่ยอะไรแบบนี้เขาก็ไม่กล้าทำอะไรด้วยนะในความเป็นจริงคือประมาณ4-5 คนเนี่ยที่ย้ายออกไปแล้วก็มาลุงผมอยู่กับป้าอยู่แล้วต่อจากเนี้ยมันมาอยู่ก็มันก็ต้องย้ายออกอีก ก็อยู่ไม่ได ้ผ ็อยู่ไม่ได้สุดท้ายก็ต้องบูรณะใหม่แล ้ วมึงก็เปล่าพี่ต้องเอาสิ่งไม่ดีออกไปแล้วใช่ เขาเนี่ยไปมีคำถามหนึ่งคือหลายคนจะสงสัยว่าผมก็สงสัยนะว่าแล้วทำไมเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านนะที่ไม่ใช่ลุงกับป้านะทำไมถึงไม่เอาโลงศพนะโทษนะไปทำพิธีประกอบพิธีชาปนกิจไปเผาอะไรอย่างเงี้ย บอกไปวัด ครับ เราไม่รู้เป็นใคร เออ แล้วมาตายในบ้าน ครับ อะไรแบบนี้ใช่ไหม ใช่ ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนเหตุเกิดอะไรแล้วแกก็เล่าแบบแกไม่ได้เล่าละเอียดนะพี ่ แกเอาคร่าวๆว่ามีคนตายจริงในบ้านม ัน เป็นผู้หญิงนั่งดิ้งมีแก ะ มาแล้วก็นั่งทะเลาะกันแล้วก็มีเหตุฆาตกรรมตายแล้วก็ทำไมไม่เอาศพออกจากบ้านผมก็เลยมันมีการปิดบังอำพรางคดีหรืออะไรรู้คดีมันพลิกหรือเปล่าหรือใครผมไม่ทราบเลยพี ่ เพราะว่าตรงนั้นป้ากับลุงผมก็ไม่ได้สนใจ ครับ แต่รู้ประเด็นเป็นอย่างนั้นแต่ชอบตรงมีลงสดในบ้าน ใช่ชอบดีแล้วตอนแรกผมนึกว่าไงว่าผมว่าตอนแรกผมว่าหรือว่าจะดึงยันออกแล้วเผื่อเป็นการปลดปล่อยวิญญาณหรือเปล่านี่คือแกงัดลงเลยนะโอ้ โห ฮาร์ดคอมากถือว่าแกมั่นใจแกมีวิชาแกมีวิชาเชื่อผม ผมก็คิดเหมือนพี่เลยไม่แน่เลยถ ึ งคุณได้ทำเอาผ้าไอ้ไม้กระดานทำเป็นเอ็กซ์ตัวเอ็กซ์แบบ ใช ่ไม่ต้องเปิดเขาบอกไม่ต้องเปิดห้องนี้นะ โอ้โหสน ุ กได้พี่ชางไงขอบคุณมากแล้วถ้าอย่าง น ี้นะครั้งหน้าไปเจอเรื่องอื่นๆนี่นะไปเจอลุงเจอป้าเจอญาติพี่น้องเราคนไหนที่มีประสบการณ์นะเอาเรื่องเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังต่อนะ ได้ครับพี่ป๋อง นะโอ้สุดยอดคารวะฮะเรื่องนี้สนุกมากนะครับขอบคุณมากพี่ชานะครับขอบคุณเอาละฮะตอนนี้ผมติดต่อคุณชันได้เรียบร้อยเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันนะครับคุณชันสวัสดี พี่ปองสวัสดีครับ สวัสดีชันสบายดีนะ สบายดีครับเพิ่งหายครับพี่ เพิ่งเดี๋ยวก่อนป่วยเป็นอะไร ก็กล้ามเนื้ออักเสบครับ โอเคแต่ว่าไม่เป็นโควิดนะ ไม่เป็นครับพี่ไม่เป็น ห้ามเป็นเด็ดขาดนะเราต้องรอดเราต้องปลอดภัยนะนะครับ ครับผม ไม่ใช่อะไรเพราะว่าสำคัญคืออะไรนอกจากบอกคนอื่นเนี่ยพี่ต้องบอกตัวเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าพี่ก็มีลูกเล็กนะกลัวมากตอนนี้บางทีก็แบบเวลาเราขั้นเนื้อขั้นตัวนะนี่เราเป็นหรือเปล่าเราไม่สบายหรือเปล่าเราเป็นไข้หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยตอนนี้มันจะมีความนอยๆเหมือนกันนะ วันนั้นอาการผมเริ่มออกแฟนผมไล่ไปตัวเลย ดีแล้วต้องเซฟตัวเองนะครับแล้วก็เซฟคนใกล้ตัวด้วยนะครับชนะถ้างั้นมาว่าที่เรื่องนี้นะครับวันนี้นอนอยู่กับพี่หน่อยนะเรื่องบ้านคุณตาที่ไปเจอมาเมื่อ8ปีที่แล้วที่เจอขึ้นที่เพชรบูรณ์นะเหตุการณ์ที่ว่านี้นะทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ขอเริ่มเลยนะครับ ได้เลยครับ คือนี้เรื่องนี้เกิดจากตอนนั้นผมอยู่ประมาณม.6ช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมแรกครับ ครับ ได้มีโอกาสไปบ้านคุณตาที่เพชรบูรณ ์ อำเภอชนแดนครับคือเรื่องนี้เป็นจากการที่ว่าที่บ้านคุณตาได้มีงานไหว้ครูประจำปี ครับ ไหว้เหล่าบรรดาเทพครับคือผมก็ได้ไปคือคุณตาบอกไอ้ตีเดี๋ยวปิดเทอมนี้ลงมาขัดตาหน่อยนะ ครับ ตาจะพาไปครอบครูผมก็เลยบอกอ้าวแล้วก็ยังเรียนอยู่แล้วก็นึกถึงเรื่องเรียนอยู่เนาะพี่นะครับพอไปถึงก็ผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะเป็นจะมีบัลลังก์พิธีแล้วก็บรรดาเทพต่างๆก็จะมีเสียงพ่อแก่เสียงยักษ์เสียงลิงจะแยกระหว่างซ้ายกับขว า แล้วก็จะมีเหล่าบรรดาเทพร่างทรงนะครับ ที่เป็นสายของทางคุณตาก็มาล้อมรอบทำพิธีกันในพิธีนี้ยังไม่มีผมเป็นเกี่ยวข้องคือผมจะอยู่ด้านหลังด้านหลังคุณตาซึ่งผมจะคอยลีนน้ำชาเพราะคุณตาผมเป็นร่างทรงของเทพท่านหนึ่งดีกว่าพอเสร็จพิธีจัดงานตรงนี้เสร็จด้วยความสงสัยของผมคือคุณตาบอกว่าเสร็จพิธีนี ้ เข้าห้องนอนนะอย่าออกมาเป็นบ้านเครื่องเช่นเครื่องอะไรเดี๋ยวค่อยลาตอนเช้าผมก็เดินไปกับลูกศิษย์ของตาผมก็เลยถามหลวงพี่ไปถามรุ่นพี่ผมบอกพี่แล้วในห้องนั้นมันมีอะไร ม ันจะเป็นห้องเหมือนห้องเอาท์ดอร์ครับพี่ป๋องจะเป็นห้องเดียวแล้วก็จะมีประตูด้านหน้ากับ หน้าต่างด้านข้างข ้ างละ4บานพี่บอกเฮ้ยอย่าไปยุ่งเลยตาเองก็สั่งแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าเข้าไปอย่างนั้นน่ะห้ามออกไปเล่นท่านเข้าไปนอนเข้าไปนอนพอผมแยกตัวจากพี่คนนั้นไปผมก็เข้าไปในห้องผมได้ยินเสียงคนกระทืบเท้าก ระทืบเท้า ใช่ครับกระทืบเท้า ครับ ผมก็เลยลุกขึ้นมาเปิดหน้าต่างเสียงมันมาออกจากห้องตอนแรกครับ ครับ ห้องที่ปิดไว้อ่ะผมก็เลยถือวิจารณ์คือที่เขาว่าเราอยากรู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรเกิดเป็นโจรเป็นขโมยอะไรเงี้ยพี ่ครับ ผมเข้าผมก็เดินลงไปข้างล่างผมจะบอกว่าบริเวณรอบข้างของบ้านนั้นนะครับจะมีรูปปั้นปู่ท้าวเวสสุวรรณซ้ายกับขวานะครับตรงบันไดอยู่ข้างหน้าห้องนั้นนะผมก็เดินเข้าไปกุญแจไม่ได้ล็อกไปไม่กุญแจไม่ได้ล็อกพี ่ ผมก็ค่อยๆเปิดแล้วผมก็มองว่าใครจะเห็นเราไหมพอผมเปิดไปจะมีแบบเป็นห้องทำพิธีกรรมห้องหนึ่งเลยครับพี่ป๋องที่มีระหว่างแยกชนชั้นนะครับระหว่างยักษ์กับลิง โอ้ครับ แล้วตรงกลางเป็นเทพจะเป็นบรรดาเราเทพพระอีสวรเทพพระรามอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่จะมีเทพตนที่จะอยู่เลยออกมาจากคนนี้เป็นเจ้าแม่กาเลียครับเป็นเจ้าแม่ความตาย คือ พอผมเข้าไปผมก็เข้าไปจับนู่นจับนี ่ แล้วมือผมอ่ะไปติดอยู่ในซอกเสียงเสียงนึงอ่ะ ไปติดใช่ไหม ไปติดเลยครับมือผมเข้าไปติดในซอกเสียงเสียงนึงผมก็พยายามดึงออก ม ันดึงไม่ออกพอสะพานผมใช้สุดแรงดึงปุ๊บเสียงนั้นติดมากับมือผมเลย ติดมากับมือเลยเหรอ ติดมากับมือผมเลย คร ับ ระบาดยังไงยังไม่หลุดนี ่ พอผมมองเสียง ครับ เป็นเสียงของทศกัณฐ์ก่อนที่จะเป็นทศกัณฐ์ครับเป็นนนทกครับแล้วผมก็มอง ครับ สักพักมีเสียงเข้ามาในหูออกไปมันจะเข้ามาทำไมออกไปผมก็สตันไปสักพักเสียงนะครับตาแดงวาบเลยพี่ป๋องแล้วแบบผมทำไมไม่ถูกอ่ะแต่พักเสียงกระทืบเท้าแบบเป็นร้อยกว่าคนอ่ะอยู่ในห้องนั้นอ่ะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ เสียงมันจะดัง ฟันดาบกันจุ้งไปหมดเลยอ่ะ เออ มันต้องสู้รบกัน อ ่ะแต่พักสะบัดยังไงก็ไม่หลุดคราวนี้ผมเรียกขอโทษนะครับผมก็เอาแขนเราจะแพร่กับประตูเสียงหลุดจากมือ แต่พักเสียงลิงเข้ามาในหัวแบบลั่นห้องเสียงเป็นเสียงลิงเสียงจักรไปหมดเลย ครับตอนนี้อีนุงตุ้งนางเข้าไปหมดแล้ว ผมอยู่ในท่า ครับ สนามรบของลิงกับยักษ์อะ ครับ แล้วก็ลิงสุดเสียงทั้งหมดปุ๊บคุณตาผมเปิดประตูมา ครับ ปังไอ้ตีบอกเลยทำไมอย่าเข้าไปเข้าไปทำไมแต่ผมก็หันไปหาตา ครับ สิ่งที่ผมเห็นต่อหน้าตา คือ เห็นตาผมอะหน้าเป็นยักษ์สิ ตาเรานะ หน้าใช่ครับหน ้ าเป็นยักษ์ครับหน้าเป็นนักแล้วบอกว่าออกมาจะเข้าไปทำไมผมรีบวิ่งออกเลย ครับ แล้วตาก็บอกว่ากูบอกมึงใช่ไห ม ว่าอย่าเข้ามาตรงนี ้ ให้อยู่ในห้องมึงออกมาทำไมผมก็เถียงตาแบบผมไม่อยากรู้ไงว่าที่พาผมมาครอบเสียนอะให้ผมครอบเสียนอะไรคือตอนนั้นคือเราแบบไม่อยากคือเรารู้ว่าบ้านเรามีเรื่องแบบนี ้ คุณตาเขาทำแบบนี้ค ือ เราอยากจะแยกตัวออกมาแต่มันทำไม่ได้คือเราเห็นจะพ่อจากแม่เราแล้วแล้วผมก็เข้าไปในห้อง ค ุณตาล็อกห้องผมเลยนะครับล็อกหน้าห้องเลย คร ับ พัดได้ยินเสียงคนมาเคาะหน้าต่างผ ม หน้าต่างตรงที่ผมนอนอ่ะ คร ับ ปักปักปักผมใครด้วยคำว่าเราปักเร็วใครวะใครอีกอ่ะสักพักปักปักปักปักปักปักปัก บบตัวผมวิ่งไปติดกับกำแพงอ่ะติดกับผนังห้องอ ่ ะป ิ ดปุ๊บหน้าต่างเปิดสิ่งที่โผล่ขึ้นมาครับ ครับ เป็นลิงตัวดำๆมาห้อยหัวลงมาแล้วแลบลิ้นใส่ผมอ่ะ เป็นลิงเหรอ เป็นลิงครับ ห้อยหัวลงมาแลบลิ้นใส่ผมผมสลบไปเลยจนประมาณตีห้าอันนี้คุณตาเล่าให้ฟังนะตอนตีห้าคุณตาจะพาผมไปลาเครื่องเทศนะจะพาไปครอบเสียงคุณตาเปิดประตูมา ครับ คุณตาบอกว่าเห็นผมใส่ชุดลิงตนหนึ่งในรามเกียรติ์ซึ่งก็คือเป็นลิงนิลพัทลิงตัวดำครับเห็นผมใส่ชุดนั้นอยู่ตั้งที่ว่าห้องผมมันเป็นห้องโล่งๆกับที่นอนอะแค่ฟูกแค่อันเดียวอะ ครับ ตาผมกระชากผมบอกว่าเฮ้ยมึงจะเอาชุดนิลพัทมาใส่ทำไมมึงไม่ทำอะไรมาผมก็มองตัวเองโหเครื่องประดับครบเลยครับพี่ป๋อง เดี๋ยวนะแสดงว่าตอนที่เราใส่เราไม่รู้ตัวหรอ ไม่รู้ครับ แล้วไปเอาชุดมาจากไหน ในห้องไม่มีชุดเลยที่มีแต่กระเป๋าใบเดียวกับฟูกเดียวอ่ะที่ผมนอนอ่ะ เออแล้วชุด แบบแต่งห้องผมเครื่องของผมอ่ะแล้วเสียงของมีรับพัดอ่ะอยู่บนหัวที่นอนผมตาด่าผมใหญ่เลยบอก ครับ มึงไปทำอะไรมามึงเอาชุดมีรับพัดมาใส่ทำไมมึงรู้วะว่าลิงตัวนี้มันเกเรมากแมวชุดมาใส่ได้ยังไงผมก็เลยนึกถึงว่าอาจจะเป็นไอ้ลิงตัวเมื่อคืนก็ได้ที่มันมาแลบลิ้นเลยผม เออ พอประมาณเวลาผ่านไปประมาณ7 โมงเช้าแกผมไปลาเส้นพี่ป๋องจำรุ่นพี่ผมได้ใช่ไหม ครับ ที่ว่ามาส่งผมนอนเขาเดินมาตะกิดอะไรเฮ้ยเมื่อคืนเนี้ยมึงไปเอาชุดนิลพัทมาใส ่ มึงไปลำกระบองทำไมอยู่หน้าห้องวะตามึงไม่ด่าเหรอ ครับ ผมเลยหันมาดูพี่ผมไม่รู ้ ผมยังไม่รู้เลยผมทำอะไร ใช ่ผมคิดว่าพวกพี่กระตาผมอำผมหรือเปล่า ครับ สักพักเสียงบนหลังคาห้องที่ผมนอนนะครับแล้วก็ไอ้พวกฝ้าข้างบนนะครับตกลงมาปุ๊บ ครับ กลางห้องตรงที่ว่าผมคือผมถอยออกมาอยู่ประมาณนึงอ่ะแล้วมันจะคือทับใส่ตัวรุ่นพี่ผมอ่ะจะจะมีเสียงหัวเราะ เ สร็จกูละมึงแค่เนี้ยสิตาก็เดินออกเดินเข้าไปในห้องนั้นตาก็พูดกูว่าแล้วจะเอาหลานกูแน่ๆมันเอาแน ่ๆ แล้วพอถึงพิธีครอบเสียงตาก็เอาไอ้เสียงนิลพัทอ่ะมาไว้ข้างหน้าผมแต่ผมครอบไม่ได้สิ อ้าวเพราะ เหมือนมีคนบอกตาว่าอันนี้ไม่ใช่เวลาของมันไอ้นิลพัทมันมาก่ อ นผมครอบไม่ได ้หรือไอ้การครอบไม่ได้คือไงเพราะว่าในเมื่อถ้าเราเสียงจะโทษนะจะสวมหัวยังไงก็ต้องสวมได้ทำไมถึงสวมไม่ได้ครับ คือผมอ่ะเป็นคนที่หัวใหญ่นะพี ่ แล้วเจ้าหัวโขนอ่ะใหญ่กว่าแต่พอจะสวมไปอ่ะมันดึงคุณเอาเข้าไม่ได้มันติดไม่ได้ อ ๋ อเหรอ มันแบบ ครับ มันจะลงก็ไม่ลงก็คือเหมือนไม่มีคนดึงตลอดเวลา ไม่สามารถจะใส่เข้าไปได ้ไม่สามารถใส่ได ้อ๋อครับ สักพักมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งร่วมในพิธีตรงนั้นอีขึ้นมามันจะใส่ได้ยังไงมันไม่ใช่นิลพัทมันเป็นไปไม่ได ้ครับ มันกำลังแย่งกันอยู ่ พอสิ้นสุดเสียงนั้นเสียงอนุมานที่ตั้งอยู่บนพิธีครับหล่นลงมาเอ้ย จ ิ้งมาตรงหน้าผมตาบอกเฮ้ยลองสวมให้มันดิได้แล้วพี่ป๋องเรื่องว่าเสียงออกมาเล็กกว่าพวกเลย เดี๋ยวนะครับการว่าเสียงก่อนในนี้ใส่ไม่ได้แต่พอเป็นเสียงหานุมาน ไม่ได ้สามารถจะครอบเสียงได้หรือว่าครอบครูได้เหรอฮะ ได้ครับเป็นเสียงหานุมานหานุมานลิงเผือกนี่เลยครับทานของพระรามเลยครับเพิ่งว่าแต่ครอบตรงนั้นคือ ตาเขาก็ตรวจของเขาอ่ะตรวจขาของเขาเสร็จ ครับ แล้วตาก็เหมือนพูดมาคำหนึ่งว่าม ันจะแย่งมืออยู่สองคนแต่อีกคนนึงเขาไม่ได้อยากแย่งแต่เขาอยากอยู่แต่ไอ้เจ้ามืคืออยากจะเป็นใหญ่แต่มันทำไม่ได้เหมือนว่าคนที่มาดึงเขาอ่ะเป็นพลักครับเป็นพลักคือเป็นน้องของพระรามซึ่งว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นคนพูดเราพอจบจากนั้นประมาณบ่ายสองผมเหนื่อยมากผมเข้าไปนอนเสียงเท้าครับหนักกว่าเดิมครับปังปังปังปังมึงจะไปไหนไม่ได ้ มึงต้องอยู่กับกูเป็นเสียงประมาณเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ครับแต่ตอนนั้นผมหลับตาอยู่คือผมนอนอยู่ผมได้ยินแต่เสียงอ่ะพอผมลืมตาออกมาผมเห็นยักษ์ตนใหญ่ๆครับถือกระบองยืนต้องหน้าผมแบบไม่พอใจอ่ะผมก็ร้องลั่นเลยก็ได้ตาช่วยด้วยตาช่วยด้วยตาจะดูเลยลูกศิษย์เขาอะมาลากผมออกไปผมลากไปนั่งตรงเก้าอี้ตาเขาบอกว่ากูไม่น่าออกมาเลยมันยังไงวะ คร ับ ก็ในนี้มันบอกว่า18 เซนเขาก็เลยไปย้อนดูปีเกิดผมแต่ผม18 เซนจริงๆแต่ดาวเกิดมันชนกันนิดนึงละสิ หมายถึง คือดาวเกิดของผมกับดาวเกิดทางโลกฝั่งนู้นมันชนกันทีมันก็เลยอาจจะมีปัญหากันอะไรแบบนี ้แสดงว่าณตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้18จริง ใช่ เดี๋ยวนะกติกาคือจะต้อง18ขึ้นไปใช่ไหมฮะชัน ก็คุณตาเล่าให้ฟังว่าตอนพ่อผม18ตาผมก็ครอบให้พ่อผมแล้ว แต่ว่าต่ำกว่า18ไม่ได้หรอ ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมไม่ได้ถามคุณตา ครับอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยครอบครูไม่เคยครอบเสียเหมือนกันใจอยากฮะเคยมีอยู่ปีนึงเหมือนกับนายโย่งอ่ะเขาทำพิธีแบบนี้เป็นประจำมั้งก็จะมีเหล่าบรรดาดาราศิลปินตลกอ่ะไปครอบกันอะไรเงี้ยเคยนึกเหมือนกันว่าอยากจะครอบนะอยากจะลองดูสักครั้งอะไรแบบนี้แสดงว่า ตัวของพี่ของพวกนี้เขาเลือกคนนะพี่เขาไม่ได้จะครอบได้เลย อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะไปแล้วสักๆจะครอบไม่ได้ใช่ไหม ใช่ครับคือบางคนจะตีหลุดก็มีนะคร ับ อ๋อ เหร อแต่ของผมคือนิ่งเลยคือนิ่งไม่มีอาการแบบเหมือนอาการเวลาไหว้ครูแบบตรวจพันยัดอย่างเง ี้ ยเพราะบางคนเขาคุมสติไม่ได้บางคนเขาของขึ้นเพราะเขามาชำระบาปขอเข้ามาครูบาอาจารย์แต่ของผมคือจะนิ่งตลอดจะไม่มีอาการ แต่ว่าชันมีการครอบครูเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยครับ แล้วต้องทำแบบนี้ทุกปีป่ะฮะ ทุกปีครับ ทุกปีเราต้องกลับไปหาครูบาอาจารย์ จะมีช่วงใช่ครับต้องกลับไปหาครับเพราะจะมีช่วงปีใหม่กับสงกรานต์นะแต่ปีนี้ไม่น่าจะได้ไป ปีนี้ไม่ได้แล้วมั้งเขาไม่ให้ไปไหนแล้วนี่ใช่ไหมสงกรานต์ ไม่ได้ครับ ถ้าสมมติพี่ป๋องถามมาสิชันถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปจะด้วยติดสถานการณ์ที่เราทราบกันอยู่เนาะทำยังไงอะครับถ้าอย่างนั ้ นอ่ะ อ๋อผมมีเขียนอยู่ที่บ้านอยู่ครับ อ๋อเหรอ นี่ครับนี่คร ับ อ๋อ เหมือนที่พี่เดชที่เป็นพี่ผมอีกคนนึงที่แกเปิดร้านสักแต่ก่อนอยู่ห้วยขวางอ่ะผมเคยให้เสียนแกไปเสียนตรงกลางเสียนอะไรเนี่ย อ๋ออาจารย์เดชนะคร ับ ใช่ๆที่อยู่ที่แกเปิดแต่ผมไม่ได้ใจว่าตอนนี้แกคงไม่ได้เปิดร้านสักแล้วอ๋อพี่ชันรู้จักเหรอ คุณตาเคยแนะนำอยู่ครับว่าถ้ามีปัญหาหรือว่าใครยังไงก็ไปหาอาจารย์เดชได้ นั่นแหละไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะแต่ตัวแกจะแบบว่าหล่อๆเท่ๆตัวล่ำๆใหญ่ๆนะแล้วก็แฟนสวย ตัวแบบเงียบๆหล่อๆ ใช่แล้วก็แฟนสวยลูกสาวน่ารัก ครับผม นั่นแหละพี่บ๋องเคยเอาเสียนอ่ะพี่บ๋องได้มาครับแล้วก็อยู่ดีแกมาที่ร้านแล้วแกก็มาเห็นเสียนพี่แล้วอยู่ดีแกก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะใครเป็นคนเปิดก่อนเนาะเหมือนสุดท้ายพี่ก็เอาเสียนเนี้ยให้แกไปแกบอกว่าแกเหมือนมาดูมาเล็งแล้วก็เห็นแล้วแกชอบถูกชะตาประมาณเนี้ยครับชันแล้วพี่ก็ให้แกไปนะแล้วเสียนเนี้ยก็ไปอยู ่นี่แหละ ครับใช่ๆอยู่กับแกแหละแต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นเสียนอะไรเพราะพี่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ ให้ผมเดาเล่นๆนะพี่ก่อนอันนี้ เป็นความเชื่อนะคร ับ นั่นจะเป็นพญาเจ้าปู่สมิงพายครับ มีสิทธิ์เพราะว่าลักษณะเหมือนกับเป็นฤาษีเป็นพ่อปู่น่าจะใช่ ผมว่าใช่เพราะว่าพี่ป๋องน่าจะได้มาจากอยุธยาแน่ ไม่แน่ใจมันนานมากชันจำไม่ได้จริงๆอันเนี้ยไม่รู้ว่าได้มาจากไหนเพราะว่าเป็นคนมีคนหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่ทำรายการมาตั้งนานเนาะตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยมิติลี้ลับชั่วโมงพิศวงคนหนวดผีนะได้ของมาเยอะมากชันเพื่อฟังฮะแต่ไม่เคยเก็บเลยผมเนี่ยได้วัตถุมงคลมาเยอะมากนะเยอะจริงๆทั้งพระทั้งตะกรุดมีทั้งเลี่ยมเงินเลี่ยมทองมีสายส ่องผมส่วนมากจะเป็นพวกเสียงก็แก่เป็น อ า ห มานเป็นเกี่ยวกับเครื่องรางมากกว่า แต่ไม่ได้เก็บเลยอ่ะมีคนแบบอยากไปบุกบ้านเพราะคิดว่าเราคงมีของแบบนี้วัตถุมงคลเยอะไม่มีชันหัวฟังไม่ได้เก็บเลยฮะแล้วผมเป็นคนไม่เก็บคือเวลาได้มาก็จะอ่ะให้เพื่อนให้พี่ให้น้องบางทีเจอแฟนรายการอ่ะให้แฟนรายการอะไรแบบนี้ไม่ได้เก็บเลยอ่ะโอ้ เนี่ยคือของบางอย่างบางทีเขาก็ไม่ได้เรียกแล้วแต่บางทีเขาไปอยู่คนอื่นอาจจะม ี เรียกว่าอะไรมีคุณค่าทางจิตใจเขามากกว่า ก็ไม่แน่เนาะนะฉันมีข้อความส่งมาบอกว่าผมก็ครอบเสียงปีละครั้งปู่ผมเป็นฤาษี แต่ของคุณตาอันนี้ยังไม่ได้เป็นฤาษีครับเป็นเป็นพรามครับ เป็นพรามใช่ไหมสายยักษ์สายรามเกียรติ์ใช่ไหม ดังนั้นสายยักษ์สายรามเกียรติ ์ใช่ไหมผมถามหน่อยเหตุการณ์ต่างๆที่ฉันเล่าให้บอกฟังมานี่คือการทั้งหมดเนี่ยนะครับทำไมถึงต้องเป็นเราสาเหตุอะไรแสดงว่าเราจูนตรงกันว่าน่าจะเป็นว่าอายุเราไม่ถึงถูกต้องป่ะ ถึงที่แต่เหมือนในเวลาของ ครับ ของฮินดูกับไทยอะคร ับ มันจะห่างกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงคร ับ อ๋อ เหรอ คร ับ แค่เวลาไม่ตรงกันก็ไม่ได้แล้วหมายถึงว่าเสียเลือกคนด้วยถูกป่ะ ใช่ครับ อ๋อ แต่อย่างที่ผมเคยถามคุณตาว่าทำไมผมต้องเป็นระหว่างนิรภัทรกับหนุมาน ครับ คุณตาบอกว่าตอนผมเกิดอะคือจังหวัดตะแก้วครับจะมีเขาชะกันถูกไหมครับจะเป็นเมืองลิงเนี่ยคือตอนเด็กกับผมอ่ะไปจับลิงตัวนึงอ่ะผมไม่รู้ว่าลิงอะไรอ่ะแล้วจับเขาเข้ามากอดอ่ะผมไม่รู้ว่ากี่ขวบคุณตาเล่าให้ฟัง คร ับ แล้วลิงตัวนั้นมันก็ลูบหัวผมอ่ะ เหรอ มันลูบหัวแบบโปรตีลิงที่ไหนก้าวร้าวมาก ใช ่แต่ไอ้ลิงตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นจ่าฝูงหรือยังไงไม่รู้อ่ะผมก็จับมันมากอดมันก็ไม่ดิ้นแม่อะไรนะพี่ เหรอ มันก็แบบมันลูบหัวผมยืนดูมาแบบม ัน ตอกตอกตอกคอมันลูบตัวเรา ครับ คุณตาเล่าความหัวเฮ้ยมันเป็นคนควรดิ่งเลย ก็แปลกแสดงว่ามันอาจจะมีบางอย่างเชื่อมโยงกันอยู่แสดงว่าณตอนนี้คุณตาโทษนะคุณตายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีเขาเรียกมีเขาเรียกมีพี่จะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสำนักยังมีสำนักอยู ่อ๋อตอนนี้ไม่ได้เปิดแล้วครับตอนนี้เปิดแค่เปิดไว้เป็นห้องเก็บเฉยๆคร ับ เวลาไหว้ครูก็เปิดอยู่คร ับ อ๋อเฉพาะให้ญาติพี่น้องลูกหลานเท่านั้น ใช่คร ับ คือเคยมีลูกศิษย์มาแล้วลูกศิษย์เขาไปทำเลเทไว้ก ็ มันต้องเสื่อมมาถึงเราแล้วบางทีเรื่องพวกนี้เนาะความเชื่อสมควร ก็จริงเนาะเอานี่คือเรื่องทั้งหมดนะชานะโอ้ยน่ารักมากมาทีไรพาพี่ตื่นเต้นสนุกทีเลยนะไปหาไปเก็บเรื่องมาเล่าพี่ฟังอีกนะชานะ เดี๋ยวรอบหน้าเป็นเรื่องของอากงครับเป็นเรื่องของฝั่งกระป๋าผม อ้าวได้เลยสำคัญก็คือเมื่อกี้ฟังมาตกลงเนี่ยชื่อเรียกหรือชื่อตีใช่ไหม ตีเป็นคนที่ในบ้านเรียกครับ อ๋อในบ้านเรียกตี ครับผม นะครับผมเมื่อกี้เห็นไม่แทนตัวเองว่าตีแต่ว่าที่บ้านเรียกว่าตี ตีครับเรียกตี อ๋อโอเคตีตีหรือชันก็แล้วกันนะถ้างั้นไปหาเรื่องมาแล้วมาเล่าพูดพี่ฟังอีกนะครับ ได้คร ับ โอเคขอบคุณมากครับหมอชันครับผม ครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับ